Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, jeg gider det var så vel, var jeg lige ved at sige. Ida Herskind er stadig på ferie. Jeg savner hende. Så det var lige en forkert åbner, vi fik sat på der. Det er kun Knud Brix i studiet. Men hun er tilbage på mandag, Ida Herskind. Så det kan jeg glæde jer til. Her til morgen sætter vi fokus på, at Folketinget, et flertal i Folketinget, vil gøre det muligt for børn og unge under 18 år at skifte køn juridisk. I dag skal man være over 18. Og hvis man gerne vil have skiftet sit CPR-nummer, sådan så, at man ligesom har et nummer, der passer til det køn, man føler sig som, så skal man altså være over 18, og det vil flertal lave om på nu. Og i dag skal vi blandt andet tale med Helge Sune Nymand. Han er far til en 6-årig pige, som altså blev født som dreng. Og hvis han kunne, så ville han ændre hendes køn juridisk. Jamen, dengang vi troede, hun var en dreng, så var hun altid sådan meget stille dreng og tilbageholden, og legede sådan mest for sig selv. Og lige så snart vi begyndte at anerkende hende som pige, altså vi spurgte hende, er du dreng eller pige? Ja, pige, sagde hun. Så må vi jo respektere det. Og vi gav hende mulighed for at vælge et pigenavn, og hun blev simpelthen så glad. Hun har levet op. Ja, Helge taler jeg med 7:15, så kan man høre hele historien. Vi skal også tale med 18-årige Tobias, som nok hedder Tobias, men altså blev født som biologisk som en kvinde, men i dag identificerer sig som en mand. Jeg fandt ud af, da jeg gik i 7. klasse, at jeg opfattede mig selv som dreng og gerne ville leve som dreng. Og har siden da kommet ud og har skiftet navn og venter også på at kunne skifte CPR-nummer, men det er en ret besværlig proces, fordi at man skal være fyldt 18, og så er der et halvt års tingningstid bagefter. Jeg synes, det er en rigtig positiv ting, hvis man ville kunne skifte CPR-nummer efter, inden man blev 18, fordi at så ville det gøre mange dagligdags ting nemmere at fjerne en masse bekymringer for børn, der slet ikke skal have den slags bekymringer i den alder. Ja, Tobias er med her i radioen klokken 8:30, der altså blev født som en kvinde og synes, at det her er en god idé. Vi skal også høre fra Enhedslisten, som er med til at stille forslaget. Og så skal vi høre fra Mette Haar i den her time, som er læge på seksologisk klinik og arbejder med transkønnede børn. Vi har selvfølgelig også mange andre ting på programmet. Og vi starter med en ret forfærdelig, kan man troligt sige, historie fra Italien. Og Italien, der er der, ja, det er jo sådan lidt en kliché at sige chok i landet, fordi det er selvfølgelig ikke alle, der er chok, men det er altså en stor sag, det her. Fordi to amerikanske teenager er anklaget for at have dræbt en italiensk politibetjent med 11 stik. Betjenten blev begravet i går, og de to 19-årige amerikanere er varetægtsfængslet i Rom. En højst usædvanlig sag. Godmorgen, Martin Bjørk. Godmorgen. Du er journalist og med os fra Milano. Altså en meget speciel sag. To 19-årige amerikanske teenager, som er varetægtsfængslet i Rom, hvor de er anklaget for at have dræbt en italiensk betjent. Hvad søren skete der? Ja, drabet på den 35-årige politibetjent, som hed Mario Cicello Rega, det fandt sted natten til fredag i et mondænt kvarter nær Vatikanet, hvor de opholdt sig, og de var ude i byen, de to amerikanere her, som du lige nævner, Finnegan Lee Elder og Gabriel Natalie Hjort hedder de. De er henholdsvis 18 og 19 år. Og det, der er sket, det er simpelthen en simpel gadenarkohandel, der er gået helt over gevind. Gadenarko, siger du? Ja, altså de har simpelthen lige købt et gram kokain på gaden i Rom, og ja. De havde indtaget en del alkohol i forvejen, og så opdagede de så, at de nok har købt knuste hovedpinepiller eller noget lignende i stedet for, og så vælger de at stikke af med en taske, som tilhører en italiensk mand, som de havde kontaktet, og som havde ledt dem hen til den her gadepusher. Så de føler altså, at de blev snydt i en narkohandel, og i tasken, som de løb afsted med, der var der den her mands mobiltelefon. Og da han så ringer til sig selv, så kræver de to amerikanere, at han giver dem 100 euro og et gram ordentlig kokain, hvis han vil have sine ting igen. Og det er egentlig først her, at politiet de bliver involveret, fordi manden han kontakter sig politiet og fortæller, at der er nogen, der har stået i min taske, og jeg bliver afpresset. Manden aftaler så at mødes med de to amerikanske teenager, som nu er varetægtsfængslet, for at gennemføre den her byttehandel her. Og så møder der to civilklædte politimænd frem også, som så skal stoppe handlen. Den ene, det er så den nu afdøde 35-årige Mario Tichello Riga. Og så opstår der noget tumult. Ifølge retsdokumenterne, så tror de to amerikanere, at betjentene, de er venner af manden, og de panikker efter sigende. Og så udvikler sig hurtigt en slags håndgemæng, og det er så her, den 19-årige amerikaner, han er så Finnegan Elder, han stikker den 35-årige betjent 11 gange på overkroppen med en 17 cm lang kampkniv. Og så stikker de sig af fra gerningsstedet til fods. Og så det er så fredag tidlig aften eller sen eftermiddag, der bliver de anholdt på deres hotel i Rom, ikke særlig langt fra gerningsstedet, via overvågningskameraerne. De har simpelthen spurgt sig ind til, hvem gerningsmændene var, og hvor de opholdt sig. Og der kan man så se også på de her overvågningskameraer, som blev offentliggjort i italienske medier, at man tydeligt ser, at de her to mænd løb i høj fart væk fra gerningsstedet. Da de blev arresteret, jamen de var faktisk i gang med at tjekke ud, da de blev arresteret, og de havde deres kufferter pakket og skulle rejse tilbage til USA i samme dag. Og det, der så sker, det er, at, og det er egentlig derfor, at sagen er rimelig klar. Det er, at under loftspanelet på amerikanernes hotelværelse, der fandt politiet mordvåbnet, altså den her kniv på 17 cm. Og de fandt også en pose med tøj, som formentlig var det tøj, som gerningsmændene havde på, da drabet fandt sted. Okay, og vi skal jo selvfølgelig huske at sige, at de to amerikanske teenager på 18 og 19 år, de er anklaget for det her drab. Og selvom det kan virke som om, når man finder et mordvåben og sådan noget på deres hotel, at de jo selvfølgelig kun er anklaget for den her forbrydelse. Prøv lige at fortælle lidt. Det er korrekt. Prøv lige at fortælle lidt om den her betjent, som så bliver stukket i ihjel, den 35-årige betjent. Hvad ved vi om ham? Jamen, vi ved, at han var en vældig mand og en meget vældig kollega. Og så har han har været sådan en eksemplarisk god katolik. Men han arbejdede frivilligt som maduddeler for hjemløse på Roms togstation. Og han tog med... svage kristne katolikker til de her pilgrimssteder, blandt andet Lourdes i Frankrig og sådan noget på sine ferier. Og han skulle også have været en, som der var god til at have kontakt med de kriminelle på gaden, du ved, de her suspekte eksistenser osv. Et godt menneske er han blevet omtalt som. Og så var han nygift. Han var lige kommet hjem fra bryllupsferie, og kun blev gift for en måned siden, og så er nu blevet begravet sørgeligt nok i den samme kirke, som han blev gift i. Ja, og det er jo selvfølgelig utroligt sørgeligt. Noget af det, der også har fået den her sag til at eksplodere, ikke bare i Italien, men også i USA, det er, at søndag, der blev der lækket et billede fra det italienske politi. Og på billedet, der sidder den ene af de to amerikanere, en af de to drabsigtede amerikanere, han sidder på politistationen med foroverbøjet hoved, håndjern, og så har han bind for øjnene. Hvorfor er det blevet diskuteret så heftigt, det her? Jamen, altså, drabet i det hele taget har trukket store overskrifter, og det er selvfølgelig blevet... en endnu større sag, fordi, som du lige nævner nu, at det tager en drejning der søndag, da avisen Corriere della Sera, de offentliggør det her billede. Det er den 18-årige Gabriel Hjort, den anklagede, der sidder med bind for øjnene på billedet og håndjern på i øvrigt også. Og det er et billede, som ifølge hans forsvar er blevet taget inden selve afhøringen blandt sted, men på politistationen. Under afhøringen havde han ikke bind for øjnene. Det er sådan set underordnet, fordi det er ulovligt at give anholdte bind for øjnene. Politichefen var ude. Han har bekræftet, at billedet er autentisk og tog afstand til den her handling her. Mm. Og så gik der en efterforskning i gang, en intern efterforskning, om hvem havde givet manden bind for øjnene, og hvem havde lækket fotografiet til pressen også. Det er også noget, som politiet skal efterforske. Og indtil videre, der er det identificeret den pågældende betjent, som altså har lagt bind for øjnene af den afhørte, og han er blevet suspenderet, mens at sagen undersøges. Okay. Ja, og så kan vi jo sige, altså det er jo det her med, at skal en teenager sidde med bind for øjnene, og i øvrigt er det ulovligt. Og der har så den italienske indenrigsminister Salvini, den stærke mand i Italien, han har været ude og kommentere det her på Twitter, hvor han skriver, til dem, der brokker sig over den anholdte, så husk på, at det eneste offer, vi skal græde for, er en mand, en søn, en 35-årig husbund, der døde i tjeneste for fædrelandet foran personer, som skal have livstid i fængslet, hvis de er skyldige. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Martin Bjørk. Velkommen. Journalist i Milano, der fortalte os om den her spektakulære sag, hvor italienerne selvfølgelig forståeligt nok er meget optaget af en sag, hvor to amerikanske teenager nu er anklaget for at have dræbt en italiensk politibetjent med 11 knivstik. Lytter til Radio 24/7. Danmarks mest usælgelige hus. Ja, det har været til salg i 12 år og 7 måneder. Det er immer væk en hel del. 12 år og 7 måneder har det været til salg. Godmorgen, Peter Askholm. Ja, godmorgen. Du er ejendomsmægler nede på Falster, hvor huset ligger. Og du har den lidt måske utaknemmelige opgave at skulle sælge det her hus, som har været til salg i 12 år og 7 måneder, og dermed har rekorden som Danmarks måske mest usælgelige hus. Det er i hvert fald det, der har været til salg i længst tid. Nu har du så chancen, kan man vel sige. Hvis det må jeg sige. Det har jeg haft i et godt stykke tid. Ja, men det kunne jo være, der sidder en potentiel køber og lytter med her til morgen. Jamen, det håber jeg så særligt. Okay. Prøv lige at give os lidt fakta på det her hus, der var til salg i 12 år og 7 måneder. Hvad kan du sige om det? Jamen, altså, det er en solid rødstensvilla med udsigt ud over Østersøen. Den har bare to odds imod sig, og det er, at den ligger ud til en særdeles trafikeret vej. Og der hver anden time kommer en stor færge ind med 450 biler. Og det gør den på den ene side, og på den anden side, der har ligget en folkeskole, der er revet ned, og grunden den er fuldstændig groet til. Så den har ligesom de to også imod sig. Okay, så hvis man køber det her rødstensvilla, hvor stor er den i øvrigt? Den er på 120 kvadratmeter. 120 kvadratmeter, hvor mange værelser? Der er 4 værelser, 2 stuer og forholdsvis pænt køkken fra 1994. Og så er der et helt nyt badeværelse. Ja, okay. Og helt nyt oliefyr. Ja. Så egentlig et stort hus med 4 værelser og nogle stuer der. Og, ja. Og sagde du house eller udsigt over Østersøen? Ja, altså fra første salen, der kigger man ud over Østersøen og kan se. Ja. På en klar dag, der kan du se over til Lolland, og du kan se Vindmølleparken, der er derude også. Og hvad får man det for? Hvad skal det koste? Det koster 650.000. 650.000 for 120 kvadratmeter med udsigt derude af Østersøen. Ja. Nå, og hvad, som, når folk er ude, hvad er det så? Er det det der med, at færgetrækket kommer lige forbi hoveddøren, der afskrækker folk? Ja, det er det. Altså, det er lige forbi hoveddøren går der også cykelstien. Og der kommer altså mange cyklister fra Rostock, ja. Og tager de her kendte ruter i Danmark. Den går lige der forbi også. Ja. Og der er selvfølgelig tilkørsel til færgerne, men hver anden time kommer der en stor færge ind med personvogn og trafik og tung trafik også. Og det er jo det, der gør det. At ja. Man skal virkelig være interesseret i at se på trafik. Altså. Trafik til. Man skal være... Okay. Og jamen, altså, bor de der stadig, dem der har... De bor der stadigvæk. Og der bor en glad familie med to voksne børn. Ja. Og ved du hvad? De har tålmodighed, og de er glade, og de tager det bare helt stille og roligt. Altså, bliver det solgt i år, eller næste år igen, eller i 2025, det tager de stille og roligt. For de bor godt, og de bor billigt. Men de har vendt sig til trafikken. Jamen, de besluttede sig altså for 12 år siden til, at de gerne vil flytte, ikke? Ja. Der må børnene have været små, og nu er børnene så voksne. De har stadig ikke fået solgt hus, men de tager dem ro, siger du? Det gør de. Ja. Okay. De har hverken presset mig eller noget som helst. De ved godt, at på grund af beliggenheden lige netop det, at det er en svær opgave. Ja. Og hvad så? Har du sat det ned i pris, eller hvordan? Nej, har du... det har vi faktisk ikke. Altså, den er jo åben på den måde, at folk kan jo komme og se huset, så kan de give mig et bud. Ja. Nu er jeg jo ikke ejendomsmægler, vel, men det virker som om, at hvis du har haft det til salg, hvis det har været til salg i 12 år til den samme pris, altså skulle man overveje at sætte det lidt ned? Ja, det kunne man selvfølgelig godt gøre, Men situationen er jo det, at uanset om man sender det ned eller ej, så kommer der en køb, og køber vil forhandle det. Ja. Og ejerne her har også en smertegrænse. Altså, de har optaget lån i den for 5 år siden, ja. Og der har deres bank vurderet ejendommen til 750.000, så har de optaget lån 80% derfra. Ja, okay. Så skal man selvfølgelig helst tage det hjem, hvis man ikke skal komme derfra. Op, ja. Men hvad med huspriserne dernede? Hvordan, altså, hvis det har været til salg til 650.000 i 12 år, ja. Hvordan er det generelt gået med huspriserne dernede? Jamen, vi har fået et ordentligt dyk, og altså, hvis man nu tager en betragtning på Lolland-Falster, så tror jeg, under finanskrisen, der var vi nok 40% nede i forhold til, hvad vi var i år 2006 og 2007. 40%, ja. Hold da op. Og vi er stadigvæk nede med, ja, hvis jeg siger 20%. Ja. Så priserne hernede ikke er slet ikke kommet op, som i andre steder. Nej, det er jo så procentvis stedet. Nu taler jeg landzoneområdet. Men er stadig... Hvor mod byzonen, der er de kommet op igen. Okay. Men når vi også har ringet til dig, Peter Askholm, så er det jo fordi, der har været sådan en historie uden om, at de 12 kommuner, hvor det er nemmest at sælge parcel og rækkehus, det ligger i hovedstaden, eller i hovedstadsområdet, altså de 12 kommuner, hvor det er nemmest at sælge. Og på 13. pladsen, der, det er første gang, der kommer en kommune uden for hovedstadsområdet, det er så Aarhus. Og I ligger jo sådan set i den anden ende, ikke? Ja. Og derfor vil vi ringe til dig, fordi hovedstaden, der er det bare nemmest at sælge hus, så kommer Aarhus, og I er meget, meget langt nede på listen, og du har det hus, som har været til salg i længst tid. Hvorfor tror du, det er så svært at sælge hus på Falster? Jamen, det er jo en trend, der gør, at folk vil gerne til storbyerne, ja. Og vi har ikke alle de her tilflyttere mere. Og det gør jo også, fordi at vi har jo ikke noget erhvervsvækst hernede, og vi har ikke noget at tilbyde folk uden anden end en skøn natur. Nej. Og vand og strand. Det er det eneste, vi har. Ja. Okay, så det er ikke verdens fedeste sted at være ejendomsmægler heller? Lad mig sige sådan, at der skal arbejdes for sagen. Okay. Nå, jamen... jeg vil meget gerne være ejendomsmægler i København. Det går meget nemmere, og det er meget lettere. Okay. Tusind tak, Peter Askholm. Ja, det var så lidt. Ejendomsmægler nede på Falster, der altså har Danmarks mest usælgelige hus, der har været til salg i 12 år og 7 måneder. Du lytter til Radio 24/7. Ja, sommeren igennem, så har vi jo hver morgen, hvis man har lyttet med, ringet til en dansker et eller andet sted i verden. For lige at høre, hvad rører der sig i det land, hvor den dansker bor i? Så lige der, hvor de har slået sig ned, hvad rører der sig der? Godmorgen. Er du med, Solvej? Ja, det er jeg. Godmorgen, Solvej Hune. Du bor i noget, der hedder Vinaros. Er det sådan, man udtaler det? Nej, det hedder Vinaros. Vinaros. Og det ligger... Ja, og det ligger cirka 200 km syd for Barcelona. 200 km syd for Barcelona. Vi er altså i Spanien, sådan på grænsen til Catalonien. Ja, lige præcis. Ja, og der bor du... Ja, Castellón. Det er Castellón-provincen, og det hører så under regionen Valencia. Men det er sådan cirka midt imellem, kan man sige, ikke? Ja, og der bor du med din, din mand. Hvad rører der sig i Spanien for tiden? Hvad er der i avisen dernede? Ja, men det, der rører sig i medierne, nu snakker jeg medierne generelt, fordi det er både aviserne El País, og det er den spanske landsdækkende nyhedskanal, er TVE España. Det er jo lige nu selvfølgelig, at der er meget fokus på den politiske situation og den parlamentariske krise i Spanien lige nu, i forhold til det valg, som blev afholdt her den 28. april 2019. Og det har været det tredje valg her på under 4 år. Nu skal vi jo huske, at Pedro Sánchez, han kom jo til magten efter et mistillidsvotum i forhold til den tidligere konservative regering, som jo, der var korruption og forskellige ting indblandet i det. Ja. Så han har ikke siddet så længe, men valget blev udskrevet, fordi han ikke kunne samle, stemmer nok i forhold til de katalanske uafhængighedspolitikere og de konservative og høje centrumpartierne. De stemte simpelthen imod den finanslov, som han fremlagde. Og derfor, fordi de forkastede den, så blev der udskrevet valg. Det, som han har nået på kort tid, Pedro Sánchez, det er jo blandt andet, at han har kommet med en række forbedringer. Blandt andet har han forbedret pensionen i Spanien, og han har hævet mindstelønnen. Men han har så samtidig ikke kunne løse den krise, der er i Catalonien, som han mener, at det er et juridisk anliggende, men jo som har haft fra politisk side afgørende indflydelse på, at, at vi står der, hvor vi, hvor vi står i dag. Og han har så her i forrige uge tabt igen to afgørende afstemninger i parlamentet i forsøg på at, at danne en etpartisregering med PSOE. Ja, så altså, man kan sige, altså, ligesom, det der rører sig er jo politisk kaos, valg og så ligesom kaos igen. Hvad tænker du egentlig selv om alt det her? Når du er dansker, du bor dernede, hvor meget følger du med i politik, eller er det kun fordi, vi har bedt dig om at følge lidt med i medierne? Nej, altså jeg følger meget med i det her. Altså jeg har jo truffet et valg. Vi har haft hus hernede i mange år, og har så sidste år truffet valg om at flytte herned. Ja. Så I har haft sommerhus dernede, og nu er I flyttet ned fast? Ja. Nu er vi flyttet ned fast og tættere på kysten. Og vi følger jo selvfølgelig den politiske udvikling, også fordi vi er politisk, hvad skal man sige, interesseret i det her, og arbejder freelance begge to hernede nu. Ja, hvad arbejder du med? Jeg arbejder på netop at skrive debatindlæg. Jeg er også i gang med et bogprojekt. Ja. Min mand har også udgivet flere bøger, og så det er det, vi ligesom har sagt, at det er et valg, vi har truffet, at det vil vi gerne bruge de kommende år på. Ja. Og så også træffe et valg på et tidspunkt, hvor man forholdsvis frisk og rask. Så det er sådan et bevidst valg, vi faktisk har truffet. Og tage hermed, rykke tilpælene op i Danmark og rykke hermed. Så vi følger med i den politiske debat om, hvad der sker. Og det er jo interessant, fordi nu kan man sige, Pedro Sánchez har jo så igen tabt de her afstemninger. Så det er en meget kaotisk, som du også selv siger, i forhold til, hvad kommer der til at ske efter den her tid. Er vi på vej hen imod et nyt valg, eller vil det lykkes, hvis samtidig han holder alle muligheder åbne, som han jo siger til de spanske medier, han vil gøre, for at kunne undgå at gentage et valg. Men han er selvfølgelig parat til det, hvis det er det, der skal til, for vi ved jo godt, at samarbejdet mellem PSOE, som jo svarer til det danske socialdemokrati, og Podemos, som man kunne måske sige svarligt til Enhedslisten, jamen er ikke særlig godt. Så der skal nok virkelig noget nyt på bordet, hvis det skal lykkes, det her samarbejde. Nu nævnte du El País før et par andre aviser. Hvordan får du dine nyheder ind? Holder du avis, eller læser du på nettet, eller hvad gør du? Ja, nej, altså vi har dansk avis hernede, elektronisk abonnement, og så har vi så køber vi aviserne jævnligt. Ja. Det er også en rar fornemmelse. Altså, der er jo El País. Lige præcis, det er meget rart at sidde med den. Hvad koster en avis i Spanien? Det kan jeg faktisk ikke. Altså det kan jeg ikke huske, hvad det koster. Nej, det behøver du heller ikke. Men det er sikkert billigere end i Danmark. Men den er ikke, ja, præcis. Okay. Tusind tak for det. Men lille... der er jo forskellige muligheder, kan man sige. Der er jo både Paris, og så er der jo Mediterranio. Så det afhænger lidt af, hvad der rører sig, både politisk og lokalt. Politisk, kan man sige, hernede. Hvad der kan være interessant at købe for os i den sammenhæng. Okay. Jamen, du lyder ikke som den, kan man sige, klassiske sådan solkystdansker, der holder sig i kolonien. Altså, det lyder som om, du læser spansk og prøver at følge med i det samfund, du bor i. Ja, lige præcis. Okay, nå, tusind tak for det indblik, Solvej Hune, der altså bor i Vinaros, tror jeg, det skal udtales, ikke? Ja. Ja, jo. På grænsen til Catalonien. Tak for det. Ja, jamen det var så lidt. Og god dag til dig. Tak i lige måde. Nå, prøv at høre, Mads har skrevet ind. Han siger, nå, nu må I da snart have ryddet op i agurkehistorierne, hva'? Jeg tror, han ligesom hensyder til, at han synes ikke, han synes det her med, at vi ringer til udlandet måske, og vi også lige hører om et hus på Falster og sådan noget, at det ligesom skulle være agurketidshistorie. Det synes jeg nu ikke, Mads. Det er da spændende. Og sådan et indblik i både i Falster og hvad der rører sig i Catalonien. Men hvis det, han hentyder til, ligesom er, at han godt vil have noget med lidt mere politisk kød på, jamen så kan du få det lige efter nyhedsoverblikket, Mads. Fordi der får vi Mai Villadsen fra Enhedslisten i studiet, og hun skal argumentere for, hvorfor at Enhedslisten har været, kan man sige, primus motor i den her historie, der fylder meget nu, om at børn og unge under 18 år skal have juridisk ret til at skifte køn. Hvorfor skal de det? Hæng på, Mads, efter nyhedsoverblikket, så får du en politisk diskussion. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Snart vil det ikke længere være muligt at købe de små lattergaspatroner i den lokale kiosk eller hos isenkrammeren, medmindre du skal bruge gassen til at sprøjte flødeskum ud på en lagkage eller med en sifon. i hvert fald ikke, hvis det står til et flertal i Folketinget, skriver Politikken. Da lattergaspatroner ikke er et klassisk rusmiddel, men noget, der eksempelvis bruges af bager, skal en regulering på området finde sted via Erhvervsministeriet. Socialdemokratiets sundhedsordfører Orla Hav siger, at der kan skrues på priser eller lægges restriktioner på, hvem der kan købe lattergas. Han forestiller sig, at købere skal have en form for dokumentation for, at patronerne skal bruges i en erhvervsmæssig sammenhæng. SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen ønsker en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner. De radikale er også klar til diskussionen op af hensyn til beskyttet de unge, lyder meldingen fra sundhedsordfører Stinus Lindgren. USA's præsident Donald Trump siger til journalister i Det Hvide Hus, at han besøger Danmark under en rejse til Europa i begyndelsen af september. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump forklarer, at han i forbindelse med et besøg til Polen i september muligvis også vil tage forbi Danmark. Tildækningsforbuddet, også kendt som burkaforbuddet, fylder et år i morgen, og i den periode er der udstedt i alt 23 bøder. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver Kristeligt Dagblad. Forbuddet, der trådte i kraft den 1. august sidste år, gør det ulovligt at bære blandt andet de ansigtsdækkende muslimske klædestykker, niqab og burka i offentligheden. Forbuddet mod tildækning i det offentlige rum blev sidste år vedtaget af et politisk flertal, bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, De Konservative samt enkle medlemmer af Liberal Alliance. Voldsom regn har medført oversvømmelser og jordskred i det vestlige Norge. 150 personer tirsdag aften blev evakueret fra kommunerne Jølster og Førde. Flere personer er blevet evakueret på området, fordi vejene er blokeret af jordskred. Lidt før kl. 21 tirsdag aften ramte endnu et jordskred. Her blev en bil taget med af jordskred, og en person blev set falde i vandet. Både redningshelikopter og dykker samt frivillige fra Røde Kors har bestået i eftersøgning af personen. Omkring kl. 23 er eftersøgning med redningshelikopter blevet indstillet, da vejret har gjort det farligt at flyve, meddeler politiet. Faren for nye jordskred er så stor, at der ikke kan sendes mandskab til området på land, skriver politiet i en pressemeddelelse. Og vejret i dag, der kommer til at være fortsat regn eller tordenbyger flere steder, og der kan lokalt være kraftige med havl og ret hurtigt også i de sydvestlige egne. I løbet af dagen og i de østlige og nordøstlige egne kommer til at være opklarende vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at være mellem 16 og 21 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. We're looking at it. We might go to Denmark, siger Trump altså, hvis man lige lyttede efter i nyhederne her. Det er da lidt sjovt. USA's præsident skal til Polen til 80-året for nazisternes angreb på Polen. Og i den forbindelse siger han altså, we might go to Denmark. Og så er der altså siddet en embedsmand i statsministeriet og lige kløet sig i håret, når han har sagt det her. De har vel sikkert måske været i dialog med dem, det vil jeg gå ud fra, jeg ved det ikke. Men i hvert fald siger, lyder det fra statsministeriet. Det siger sig selv, at præsidenten er en meget tæt og nær allieret af Danmark, og naturligvis altid velkommen her, lyder det altså i et skriftligt svar fra statsministeriet. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere om. I den her første time af 24/7 morgen, går vi nu over til historien om, at et flertal i Folketinget vil give børn og unge under 18 år juridisk ret til at skifte køn. Indtil nu har man kun kunnet skifte køn og få nyt CPR-nummer, hvis man er over 18 år. Og det er jo CPR-nummer, der ligesom angiver, hvilket køn man har. Hvis det er ulige, er man en dreng, er det lige, så er man en pige. Og Kristeligt Dagblad havde altså i går historien om, at det flertal nu går ind for, at børn under 18 år skal kunne. Det er vel i princippet, fordi Venstre ser ud til at være det borgerlige parti, der sikrer et flertal her. Men nogle af dem, der har været med til, kan man sige, at skubbe på den her dagsorden, det er Enhedslisten. Og vi kan sige godmorgen til dig, Mai Villadsen. Godmorgen. Du er jo medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og en af dem, som mener, at det er en god idé, at børn skal kunne skifte køn. Ja. Man skal ikke være 18 år længere, mener I, man skal kunne skifte køn, mens man er barn. Mm. Hvor skal den grænse gå? Vi har faktisk ikke fastsat os på, hvornår grænsen skal gå. Det er sådan, at man har foretaget de her lovændringer i andre lande. I Malta har man slet ikke nogen aldersgrænse. I Norge har man en aldersgrænse på 6 år. Man foreslog først i deres storting, at den skulle være 7, men så rykkede de den til 6 år, fordi så passede det med skolestart. Men grunden til, at vi foreslår det her, og at rigtig mange partier foreslår det her, det er jo, at vi hører gang på gang på gang fra familier og børn, at der er nogle børn, som allerede fra en 2-3 års alder er klar over, at de ikke er det køn, de er født som. biologisk. Og at det at have et andet køn juridisk præsenterer dem for en hel masse problemer. Selvfølgelig rigtig mange problemer i teenagealderen, når man skal begynde på en ungdomsuddannelse og måske klæder sig som en pige, men er indskrevet som en dreng. Men også i forbindelse med fritidsaktiviteter, besøg hos læge og alt muligt andet. Og det er jo derfor, vi gerne vil imødekomme, at der skal være den her mulighed. Mm. Men hvorfor ikke vente til en person er 18 år? Så er man voksen, så kan man måske bedre tage stilling til det. Jamen, jeg kan også sagtens forstå den betragtning. Udfordringen er, at vi kan se, at rigtig mange børn, som er transkønnet, har store psykiske problemer. Ja. Altså meget alvorlige psykiske problemer. Og de peger selv på, at hvis man blev offentligt anerkendt på en anden måde, og den her mulighed var der, så kunne det være, det faktisk hjælp. Og det synes jeg jo er meget vigtigt, at de få børn, det drejer sig om, at de kan få den hjælp. Mm. Kunne man så ikke bare sige, hvis man har det her problem, generelt bør det være sådan, at man skal være 18 år, man er voksen, man kan tage fornuftig stilling til det her, og har man så det problem, så kunne man ansøge om det, og så kunne man få lov. Altså når man er 18 eller hvad? Nej, hvis du var barn og havde det her problem, hvis det er nogle få hundrede, det drejer sig om, så kunne de ligesom ansøge og så få en dispensation. Jo, altså tanken er jo heller ikke, i hvert fald ikke for mig at se, og jeg tror ikke, det er heller er sådan i Norge for eksempel, at man bare går ind på borger.dk og ændrer det fra den ene dag til den anden. Hvad tænker du så? Det er noget, man skal snakke med nogle kyndige om på den ene eller den anden måde, og i dag er det jo sådan, hvis man er 18 år, så er der en betænkningstid endda på et halvt år. En karensperiode. En karensperiode, ja. Men det grund til at spørge på den måde er jo, at du siger, at det skal være muligt, det her. Men det virker ikke, som om I har rigtig, kan man sige, svarende på, hvordan og hvorledes vel. Altså, når man spørger, hvor gammel skal man være, så siger I, det har I ikke tænkt på endnu. Altså, mener du for eksempel, hvis man er 4 år, er det okay så? Er man så moden nok? Altså, jeg synes, altså, lige nu er der jo et udvalgsarbejde i gang i Folketinget, som kigger på, hvordan modellerne fungerer i andre lande, som snakker med psykologer, seksologisk klinik, en hel masse eksperter, og de kommer med en anbefaling men på en alder. Men mener du, der skal være en grænse, en aldersgrænse? Ja, det mener jeg. Ja, og hvor skal den gå? Jamen, det kommer lidt an på, hvad de psykologer kommer til at sige. Altså, jeg tænker, at måske den norske model kunne være meget fornuftig, fordi så er børnene gamle nok til i hvert fald selv at tage en dialog med en eller anden fagperson om, om det er rigtigt, sådan så at de også har deres eget og skulle have sagt. Men så kan man jo bruge din argumentation igen på at sige, hvis du sætter grænsen med 6 år, hvad så med de stakkels 4-årige, som ved som 4-årige, at de bare er en pige i stedet for en dreng, så skal de gå i 2 år og have alle de her store problemer, som man må forstå, det er, i 2 år? Jamen, til gengæld, så sikrer vi dem, som er 6 år, nogle rettigheder, og det er helt vildt vigtigt for dem. Det hører vi i hvert fald. Mm. Når man ser på Norge, er det jo ikke enormt mange børn, der får foretaget juridisk kønsskifte. Nej. Og man hører tit i debatten, at der er nogen, der råber op om, åh, så vil folk ændre det hver og hver anden dag. Mm. Det lader ikke til at være det, der er tilfældet. Så derfor synes jeg, man bør åbne op for den rettighed. Og hvad så, hvis det bare er en fase i deres liv, det her? Ja. Det er jo også muligt, at det er det for nogen. Det skal jeg ikke kunne sige, det ikke er. Det ser jo ikke ud til på de oplysninger, jeg har fået fra den norske model, at der er mange, der bare ændrer det tilbage igen. Mm. Så det er jo formentlig ikke en fase, og det er jo derfor, det er vigtigt, at forældre og børn opsøger så meget ekspertviden som muligt, snakker med så mange mennesker som muligt, inden man foretager sig det her. Man kan sige, at det her er jo ikke operationen eller noget andet, som man ikke kan ændre igen. Det kan ændres. Mm. Lad os lige prøve at høre et klip med Thomas Markersen, som er psykolog. Oh. Ja. Og han er kritisk, ja, du kan bare tage høretelefonerne på, så kan du høre med. Han er psykolog, og så er han kritisk over for det her med juridisk kønsskifte til børn. Nummer 1. Det er fint, at der kommer mere opmærksomhed på det transseksuelle, fordi det findes. Og det er vigtigt, at vi viser medfølelse og forståelse over for det her fænomen. Nummer 2. Så er det også blevet et modefænomen, hvor du ser mange teenagere klæde sig androgyn. Så der foregår en heftig tidsånd lige nu, hvor kønnet bliver angrebet for fuld blæs. Og problemet er så, at sårbare forældre og sårbare børn vil kunne komme til at misforstå faser for noget transseksuelt. Det er blevet spændende og punk-agtigt at bryde kønnets normer. Det, som vi risikerer, er, at vi ser en masse falske positive. Det vil sige nogen, som vil kalde sig selv transkønnet eller blive anskudt som transkønnet, som viser sig, at faktisk at have det glimrende med deres eget biologiske køn, når de bliver ældre. Og det er meget problematisk, når man så begynder at give børn en anden kønsidentitet, hvis det er noget, som de i virkeligheden i de fleste tilfælde bare vil vokse ud af. Ja, Maja Villadsen fra Enhedslisten, du risikerer, siger psykologen. Nogen har det som en fase, og det er meget, kan man sige, moderne, det der med at være androgym eller være transkønnet. Og så risikerer du, at børn får pålagt en form for identitet, fordi de nu får mulighed for det. Hvad siger du til det? Jamen, for det første vil jeg gerne anholde, at psykologen bruger udtrykket transseksuelle, for det her har intet med seksualitet at gøre, så jeg forstår ikke rigtigt, hvad hans adkomst til emnet i virkeligheden er. Har hvis køn han ikke noget med seksualitet at gøre? Nej, ikke transkønnethed. Det handler jo om at skifte køn, altså fra pige til dreng. Det handler ikke om, hvad man seksuelt er tiltrukket af. Det kan sådan, det handler ikke om det. Det forstår jeg ikke helt. Altså, det kan være, det er mig, der... Hvis man skifter køn fra en dreng til en pige... Ja. Det har intet med ens seksualitet at gøre? Nej, det har ikke noget med seksualitet at gøre. Det har noget med ens opfattelse af, hvilket køn man er at gøre. Okay. Altså det, at en 2-årig ved, at han er en dreng eller en pige, det har jo ikke noget at gøre med, hvad man er tiltrukket af. Det har jo ikke noget med sex at gøre, det her. Det har noget med ens køn. Det er ikke fuldstændig afkoblet fra det. Jo, det er hvis det faktisk. Hvis man er en dreng, så vil man jo sige, at måske 90% af drengen kan godt lide piger, ikke? Altså sådan, at, så det er jo, altså der er vel statistisk set omkring 10% homoseksuelle, ikke? Jo. Så hvis man er en dreng, så vil 90% kun lige piger. Hvis man så skifter køn, så vil 90% af piger kun lige drenge. Så er der vel du kan vel ikke fuldstændig frakoble køn og seksualitet. Det mener du? Det er to frakoblede størrelser. I hvert fald i den her diskussion. Altså det hedder ikke transseksuel. Nej. Det hedder transkønnet, fordi det handler om at skifte køn. Og det er også det, der bliver en misforståelse, synes jeg, i den her debat, når der er mange, der snakker om, at vi seksualiserer børn. For det har ikke noget med sex at gøre. Nej. Og tiltrækning, det har noget med kønsopfattelse at gøre. Måske. Det har det, det er rigtigt nok. Og de kan nu skifte køn, det kunne de ikke før, hvis I får jeres forslag igen. I virkeligheden kan teenager i dag jo få hormoner, som stopper deres udvikling. Mm. Så derfor er det jo også meget naturligt, at vi også giver dem muligheden for at ændre de sidste numre på deres CPR. Fordi i dag har de jo mulighed for at sige, jeg har simpelthen behov for, at min krop ikke udvikler bryster, at jeg ikke får menstruation, fordi jeg gerne vil blive en mand. Mm. Men når I vil ændre det her, så er det jo fordi, I mener, at de problemer, som de møder de her børn, for eksempel, at der lige er lidt forvirring omkring ved tandlægen omkring CPR-nummeret, at det skulle være så uoverstigelige problemer, at man åbner op for det her. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har sådan en fornemmelse af, at de fleste af de der problemer, nu havde vi også en igennem i går, vi skal have nogen igennem senere i dag, de fleste af de der problemer bliver løst ved ganske almindelig mindelig vis. Så siger man, jamen det er fordi, det kan godt være, der står et ulige tal, men jeg er en dreng, eller jeg er en pige i virkeligheden. Ikke? Ja. Altså de fleste af de problemer, de bliver løst stille og roligt. Ja, det gør de, og sådan skal det jo også gerne være, altså, og det tror jeg også, der vil komme masser af misforståelser og forvirring, også i fremtiden for de her børn. Mm. Men vi hører desværre, og det tror jeg også er derfor, at et så bredt flertal af Folketinget, det er Liberal Alliance, Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og SF, der bakker op om det her. Og det gør vi, fordi vi hører oplevelser, hvor børn er bange halvdelen af deres sommerferie, fordi de ved, at de skal igennem en paskontrol og forklare sig. Fordi det her sætter sig på en måde psykisk hos dem, som er enormt hårdt. Og det der med, når psykologen, der kommenterede tidligere, siger, at det er et modfænomen, så vi hører jo fra de her børn og forældre, at det er så hård en proces, de går igennem. Mm. Og at mange forældre har lyst til ikke at acceptere det i længe. Det er ikke fordi, der render mange forældre derude, mig bekendt, rundt, som bare gerne vil ændre køn på deres børn. Ja. Lad os lige prøve at høre klip mere. Det der var en psykolog, men lad os lige prøve at høre Gorm Grejersen. Han er klinisk professor og tidligere formand for etisk råd. Og han er kritisk over for juridisk kønsskifte, når det gælder børn. Spørgsmålet bliver yderligere kompliceret, når det er børn. Fordi børn ikke tager stilling på deres egne vegne, men det er jo voksne, der gør det på deres vegne, jo typisk forældrene. Og derved åbner der sig jo en mulighed for, at forældrene ønsker det på deres egne vegne mere end på barnets vegne. Ja, dem, der skal tage stilling til det i sidste ende, er jo ikke børnene. Ja. Det er jo forældrene. Hvad så, hvis de påfører børnene et eller andet i forhold til deres køn? Ja, men det er en helt reel bekymring, synes jeg. Ja. Og det bliver man nødt til at overveje. Det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bare er noget, man kan gå ind og gøre sådan her på med sit nem idé, men at der skal være nogle samtaler, sådan så man er klar over, at det her faktisk er et ønske. Jeg vil så bare som igen kommer fra sige, barnet og ikke fra forældrene. Lige præcis. Ja. Jeg vil bare så igen sige, at jeg hører ikke historier om forældre, som går rundt og ønsker at skifte køn på deres børn. Fordi det her har alvorlige psykologiske konsekvenser. Mm. Prøv at høre, der er rigtig mange lyttere, der skriver ind til os. Man er velkommen til at blande sig 42 600 24 7. Der er altså mange, det bliver nødt til at sige, Maja Villadsen, der synes, at det her simpelthen er en mærkelig diskussion. Mm. Det er en lille diskussion, og hvorfor skal I politikere blande jer i det? Og det er som om, at alle grænser begynder at flyde, når man giver børn lov til at vælge deres seksualitet. Hvorfor skal I overhovedet diskutere det her? Det er der mange, der er vrede over. Det er simpelthen for dumt, det her, skriver Henrik. Men det er det jo ikke, Henrik. Det her er der faktisk et politisk flertal i Folketinget, der vil ændre. Derfor diskuterer vi det her til morgen. Og til nye lyttere, så vil jeg sige, at vi diskuterer jo juridisk kønsskifte, fordi et flertal vil gøre det muligt for børn og unge at skifte køn juridisk. Det betyder jo så, at man får et nyt CPR-nummer, som viser, hvilket køn man har. Vi skal lige have et andet perspektiv på det her. Mette Hård, er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen, og tak fordi du var med. Du er læge ved seksologisk klinik i Region Hovedstaden, og arbejder netop med børn og unge, som har det, man kalder kønsdysfori. Det vil sige, hvad vil det egentlig sige? Ja, det vil sige, at man har en fornemmelse af, at der er noget, der ikke rigtig passer sammen. Altså, det køn, man har indeni, det passer ikke med ens ydre køn. Nej, og I behandler cirka 100 børn og unge om året, som lider af kønsdysfori. Altså, at man føler, man er født i den forkerte krop. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er, børn og unge, er de i stand til at vurdere, om de er et andet køn, eller det forkerte køn, de er født i? Er de i stand til selv at vurdere det? Det er de i stand til på meget forskellige niveau. Børn og unge, de har en meget forskellig modenhed. Og, ja, det er klart. Ja, og når så lad mig spørge dig på en anden måde. Er der nogen, som tror, at de er en pige eller en dreng, men i virkeligheden ikke er i stand til at vurdere det selv? Ja, det er der, men langt de fleste, de er i stand til det. Og de 100, vi får ind til os, der er henvist, de er i de fleste tilfælde, der er de i stand til helt fint. Selvfølgelig, når de har fået en vis alder, det vil sige 15-16 år, så er de fuldt ud i stand til at være med til at tage den her beslutning. Vil det sige, at 15-16 år, det er der, man er moden nok til det, mener du? Ja, det er det ofte. Ja. Og hvad så de børn, som hvor det ligesom er en fase, eller en form for, hvor det skal ikke misforstås det her, men går over igen, det der med, at man tror, man er en dreng eller en pige. Hvad er det, der går galt, var jeg lige ved at sige, for de børn, som tror, at de er en dreng eller en pige, men i virkeligheden er noget andet? Det kan være, at man lige præcis som der blev sagt før, der er gået en lille smule modefænomen i det. Ja. Det tænker jeg nu ikke er så meget dem, vi ser. Men ud af de 100, vi ser, der er der nok en sådan cirka 40%, som finder ud af i løbet af de samtaler, vi har, og samtaler med deres forældre, at det her det er alligevel ikke det rigtige. Og noget af det, der kan være, det er, at nogle unge, de savner simpelthen venner, og så finder de ud af, når måske hvis jeg blev dreng, så vil det blive bedre. Mm. Det vil sige, det er mere ydre styret. Ja, okay. Men jeg undrer mig egentlig lidt over, at de så skal ud på en seksologisk klinik. Det er vel også sådan et sted, man behandler, hvad jeg lige vil sige, pædofile og folk med seksuelle afvigelser. Hvorfor skal børn, som har tror, de er en dreng eller en pige, hvorfor skal de ud til jer og behandles? Det hedder seksologisk klinik, det er jo også forvirrende, fordi jeg er da fuldstændig enig med mig at tale før, at køn og seksualitet, det er på rigtig mange områder helt adskilt. Mm. Ikke det samme. Altså, seksualitet er noget helt andet. De her unge, de har faktisk rigtig store problemer med at komme i gang med deres seksualitet. Ja. Så derfor skal man ikke lade sig forvirre, det hedder seksuel klinik. Faktisk så flytter det over til et center, der hedder Center for Kønsidentitet her på et tidspunkt nok næste år. Okay, men du siger altså, jeg opsummerer lige til nye lyttere, at du sidder på seksologisk klinik og arbejder med det her, Mette Hård. Du er læge, og du siger, at når man er en 15-16 år, så vurderer du, at man generelt er moden nok til det her. Hvad mener du så, der vil ske, hvis man giver lov til juridisk kønsskifte for børn ned til 6 år? Tror du så, du vil få nogen ud til dig, som måske bliver forvirret på et højere plan, fordi de får lov til at skifte køn? Nej, altså jeg kan ikke se den her. Jeg kan ikke se de her horder af forældre, der ønsker at skifte juridisk køn på deres barn. Nej. De fleste, altså lad os sige, alle forældre, de ønsker langt det bedste for deres barn, og det her juridisk kønsskifte gør, det er at gøre deres liv nemmere. Det er ikke sådan, at jeg forventer, at der står mange forældre og banker på, og så skifter de køn i den ene eller anden. Det du mener, det er, hvis man vil det her, så er det virkelig noget, man tager seriøst og har snakket meget om. Ja, og det er heller ikke noget, man bare lige gør, fordi barnet i en måneds tid siger, jeg vil gerne noget andet, så går forældrene straks ind og ændrer det juridiske køn. Nej. Lad os lige prøve at høre, vi har en lytter med. Mette fra Struer, er du på linjen? Ja. Godmorgen. Jeg forstår, at du er imod det her. Jeg er ned til 6 år. Ja? Ja, det er jeg. Hvorfor? Og det er, fordi jeg synes, der er alt for lidt evidens om det, og jeg har godt hørt, at man i Norge har åbenbart gode erfaringer med det, eller i hvert fald ikke sådan voldsomt dårlige erfaringer. Men også det her med at skille køn og seksualitet ad, det synes jeg, altså der er jo ikke vant til, at det skøjer imellem det. Det kan jeg ikke få øje på. For mig er det også noget, jeg synes, man i de her år er lidt for hurtig på aftrækkeren med utrolig mange ting. Det hele skal gå så stærkt. Mm. Og der skal hele tiden, de finder på noget nyt hele tiden. De ved ikke rigtigt, hvad de skal finde på ind i det der. De virkelig store problemer, dem skulle de tage og prøve at løse i stedet for. Mm. Så din kritik er, at det her er et lille problem, og det er sådan et modelune? Nej, jeg vil ikke sige, at det er et lille problem, men det er et nicheproblem. Og det er et problem, som jeg underkender, der ikke der kan være børn, som går rundt og har det skidt. Men om de får det bedre af det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Altså, jeg synes, der er en tendens til, men det handler om mange ting i det hele taget. Man giver små børn Ritalin, man ikke det er lidt en anden, det er lidt en anden diskussion om børn for Ritalin. Men Mette, tusind tak for dit indspark. Jamen, det var så lidt. Og god dag oppe i Struer. Lad mig lige prøve at høre til sidst, du er stadig med os, Mette Haahr. Altså det her at kan man afkoble det her fuldstændig fra seksualitet? For det har vi også diskuteret med Maja Villersen. Kan man det? Ja, det kan man på rigtig mange måder. Jeg synes, det er forvirrende at bringe det ind som et vigtigt emne i det her, for det betyder ikke rigtig noget i det arbejde, vi laver. Nej. Hvad barnets eventuelle senere seksualitet kommer til at være. Mm. Jeg kan også lige sige, at det er jo også interessant, at vi taler så meget om det. For reelt set, så drejer det sig her, at vi får henvist omkring 100 børn. Ud af dem er der 40%, der nok siger, at det var alligevel ikke noget. Så vi er nede på omkring 60 børn, det her det er. Og når vi så også tæller dem med, der for eksempel under 10, så er vi nok nede på en 5-10 børn i Danmark, der har det her problem. 5-10 børn. Ja, der vil jo ikke være nogen andre grupper i, for eksempel, som vi tager ind i det danske sundhedsvæsen, vi taler så meget om. Så det er jo også medierne, der fanger den her hver eneste gang, der skal ske en lille ændring på det her. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo også der tager det op. Men tusind tak, fordi du var med, Mette Haahr. Det var slet. Altså læge på seksuologisk klinik i Region Hovedstaden, som netop arbejder med børn og unge, som har det, der hedder kønsdysfori, altså det vil sige, at man føler, at man er født i den forkerte krop. Og tak til dig, Maja Villersen. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Som altså er fra Enhedslisten, og en af dem, der har skubbet på den her dagsorden, som nu ser ud til at have et politisk flertal. Vi taler videre om det her til morgen, så man bliver hængende så og tænker, er det her nu overhovedet et problem? Så kan man møde Tobias 38. Han føler i hvert fald, har følt siden 7. klasse, at han er født som pige, men har siden 7. klasse følt sig som dreng. Og man kan høre lidt om de her problemer, som Tobias har været udsat for. Man må gerne stille ham spørgsmål også. Man kan bare lytte med 38. Dette er Radio 24/7. Ja, vi er inden klokken bliver 7, kan vi nå en celeber sag, kan jeg godt sige, fra New York. Hvor der er en sag mod en milliardær, der hedder Jeffrey Epstein. Han er sigtet og varetægtsfængslet i en sag om menneskehandel. Altså en milliardær, der er sigtet for menneskehandel. Han er også sigtet for alvorlige overgreb mod mindreårige piger. Anne-Grethe Rasmussen, er du med os? Anne-Grethe Rasmussen, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Godmorgen. Og der var du. Det var godt. Så blev det også lidt bedre lyd på dig. Anne-Grethe Rasmussen, du er korrespondent i Washington for det, der hedder K-Forum, og så er du chefredaktør på det, der hedder Point of View International. Jeg synes, altså nu læste jeg lige det her oplæg op. En milliardær, som er sigtet for menneskehandel. Jeg tror også endda, han blev anholdt i sit privatfly. Der er nogle ting, der ikke helt rimer i mit hoved. Prøv lige at gøre os klogere på, hvem er Jeffrey Epstein, og hvad er det, han er sigtet for? Ja, Jeffrey Epstein plejer de omkring at kalde Epstein, ham. Epstein, okay, ja. Ja, han er, altså, som du selv sagde, så er han milliardær, og han har i mange år været i virkeligheden noget så mystisk, som kendt som seksuel overgrebsmand. Altså, han er allerede dømt, eller han blev dømt i 2008 for at have haft et forhold til adskillige mindreårige piger. Men dengang, og der skal vi huske, altså det er jo lang tid før MeToo, kan man sige, der blev han faktisk dømt for en mindre anklage, nemlig hvor han havde arrangeret sig, som det hedder på engelsk, med mindreårige prostituerede. Ja. Og hvis man nu tænker lidt om, så er det egentlig sjovt, fordi det betyder jo så, at det faktisk var pigerne, som blev anset som medskyldige piger helt ned til 14 år. Og dengang fik han en dom, som også vakte opsigt, fordi den var usædvanlig mild i forhold til, at man i USA sagtens skal sidde inde i livstid for den slags anklager også. Men dengang, der indgik han et forlig med den daværende statsanklager i Florida, hvor han også har et hus. Og der fik han en dom på kun 13 måneder i et åbent fængsel. Og i Danmark ville det måske være en mindre opsigtsvækkende, at man kunne passe sit arbejde og gå ud og kun skulle være i fængsel om aftenen. Men det kan jeg godt fortælle dig. Sådan er det ikke normalt i USA. Og dengang lagde sagen også et ramaskrig, og han havde nogle meget, meget naturligvis meget dygtige advokater. For det første, det har man jo gerne i USA, når man er så rig. Men derudover, så var han også usædvanlig, og det er han stadigvæk, havde et usædvanligt netværk af meget, meget magtfulde andre mænd, som han var på særdeles god fod med. Og dem, som man også vil kende i Danmark, er især tidligere præsident Bill Clinton, men også nuværende præsident Donald Trump og den britiske prins Andrew. Og andre mænd, som i dag ser noget blakket ud efter flere afsløringer, også af den samme type som Kevin Spacey og Woody Allen, er også blandt Jeffrey Epsteins nære venner. Okay, så en mand, der kælder Clinton og Donald Trump, Woody Allen og andre, og han er milliardær. Hvad har han egentlig tjent sine penge på? Ja, han har været kapitalfondsforvalter. Han startede som, han er, altså før alle de her domme, var han kendt som sådan noget af et geni, et wonderboy, som man kalder det over i USA. Altså, han er uddannet matematiker, og dengang han blev uddannet, der var han så dygtig, at han fungerede som privatlærer for flere andre meget berømte mennesker, her blandt en af de tidligere nationalbankdirektører i USA. Han arbejdede på en meget prestigiøs privatskole i New York, der hedder Dalton, som underviste i matematik i mange år, inden han blev rekrutteret til Bear Stearns, som er en af de mest kendte og største kapitalfonde i USA. Og der arbejdede han i 6 år, inden han efter, jeg tror det er en 5-6 år, han arbejder der med stor succes, så nedsætter sin egen venturefond, sin egen kapitalfond. Mm. Og den gang han gjorde det, der var det også noget opsigt, at han simpelthen fra starten sagde, at han agtede ikke at have nogen kunder, altså at investere andre menneskers penge, men mindre de havde en startlinje på 1 milliard dollars. Hold da op. Andre var han af, mindre var han ikke interesseret i. Og så har han altså levet af det siden og forvalte andre menneskers penge, så at sige. Anne-Grethe Rasmussen, jeg opsummerer lige her, fordi det er da godt nok noget kulørt. Vi har en mand, Jeffrey Epstein, et noget nær matematisk geni, så kommer han ind i de store kapitalfonde, Bear Stearns, laver sin egen fond, og så derefter bliver han milliardær, og så vil han kun forvalte folk med på en formue på over 1 milliard. Og så bliver han, og han bliver set som et wonderkid, han er ven med Bill Clinton, præsident Trump, altså før han blev præsident, Woody Allen og andre berømtheder, og så bliver han dømt. Betaler sig fra dyre advokater og slipper billigt, og nu sidder han altså på anklagebænken igen. Hvad risikerer han, hvis han bliver dømt denne her gang, og hvad er han sigtet for? Altså, denne her gang, tror jeg, fælden klapper. Man skal huske, i USA, der er der forskellige stater, fungerer jo ligesom i virkeligheden forskellige lande i Europa, og den gamle dom, den var i Florida, hvor han i øvrigt, det skal der også med for de danske, dine danske lyttere, at hvor han i øvrigt indgik et forlig med den daværende statsanklager i Florida, som var Trumps arbejdsminister, okay. Alex Acosta, Alex Koster, han blev nødt til at tage sin afsked her for 16 dage siden på grund af sagen. Så det var ham, der indgik til livet. Så det har han altså også på samvittigheden, kan man sige. Men meget tyder på, at han har haft den her forkærlighed på meget unge piger. Altså i overvis hele sit liv. Han har aldrig været gift. Og han siger sig at have fået en fødselsdagsgave en gang på 2 12-årige franske piger. Det indgår altså ikke, skal jeg sige, i anklageskriftet. Men altså den slags, det er man normalt meget alvorligt få i USA. Og han kan sidde, altså han kan risikere livstid, og det tror jeg sådan set også, han får i New York, hvor det altså er der, han er anklaget nu. Tusind tak, Anne-Grethe Rasmus. Vi når ikke mere, for nu er klokken 7, men altså kulørsag for USA. Vi vender tilbage med mere om transkønnet. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der mangler lige et par navne. Normalt ville det have heddet Knud Brix og Ida Herskind. Ida er på ferie, jeg sender alene. Det er Ida, altså jeg savner hende, men det er også lidt sjovt, så kan man bestemme det hele selv, ikke? Og noget af det, jeg har valgt til jer her på 24/7 morgen sammen med et kyndigt hold af gode journalister, det er, at vi skal høre om den danske erhvervsmand Kåre Schultz. Det er måske ikke lige sådan en klokke, der ringer, man siger, nå ja, hvis man sagde Stein Bagger, så vil alle vide, hvem det er, ikke? Hvis man siger Kåre Schultz, der vil altså folk, der læser de lyserøde sider, de vil vide, hvem han er. Han har været direktør i medicinalkæmpen Lundbeck. Han har haft ledende stillinger i Novo Nordisk. Han er virkelig et koryfæ i dansk erhvervsliv, og nu er han direktør i den israelske medicinvirksomhed Teva. Og han er altså han har hovedrollen i en meget spektakulær sag om mulig karteldannelse i USA. Beskyldningerne er, at det firma, han arbejder for, har været med til at presse priserne på medicin op. Jeg så lige CNN også her til morgen. Der kunne man se Bernie Sanders sidde og kommentere det her. Det er altså en stor sag, det her i USA. Og om en halv times tid, der får vi en adjunkt på Københavns Universitet, som forsker i medicinpriser. Vi får ham ind til at forklare os lidt om, hvad er det, at den her danske erhvervsmand er havnet midt i. Så han er administrerende direktør i Teva, og nu har han altså hovedrollen i en spektakulær sag om mulig karteldannelse i USA. Vi har også ham her med på programmet. Boycott Sweden. Where do you live? I live in Stockholm. But you have a sign here that says boycott Sverige. Yes, because, yeah. Ja, det er altså en kvinde, der står i går i Stockholm og hvad hedder det, protesterer foran retten. Det er fordi retssagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky, den er begyndt. Og han er tiltalt for vold i Sverige. Og det er altså noget, som den amerikanske præsident er jo involveret, og retssagen er begyndt. Og så er der altså masser af folk, der bare står svenskere og protesterer mod deres eget land her. Vi har Søren Bak deroppe, vores reporter, og vi skal selvfølgelig høre sidste nyt fra Stockholm. Dette er Radio 24/7. Men vi begynder den her anden time med en debat, som har fyldt meget, fordi der nu tegner sig et politisk flertal, som vil ændre reglerne, så det altså bliver muligt fremadrettet for børn og unge under 18 år at skifte køn. Det betyder, at man skal kunne få et nyt CPR-nummer, som viser, om du er en dreng eller en pige, alt efter ønske. Er det ulige tal, er du en dreng, og lige så er det en pige. Og det giver angiveligt en masse problemer for de børn, som måske er en dreng, men føler sig som en pige, og hvis man så går til tandlægen eller noget andet, ja, så er der problemer. Derfor vil et flertal nu ændre det her. Vi har talt meget om det, vi har haft politikere i studiet, men hvordan, altså det er jo dybest set forældrene, som har et barn, som siger, jeg er noget andet, jeg passer ikke ind i min krop, det er jo dem, der et eller andet sted skal tage valget. Godmorgen, Helge Sune Nyman. Godmorgen. Du er far til en 6-årig pige. Det er rigtigt. Som egentlig blev født som dreng. Ja. Prøv lige, altså du vil jo ikke fortælle hendes nye pigenavn, da det jo ikke er alle i skolen, der ved, at hun er født som en dreng. Og det er jo selvfølgelig fint. Du vil foretrække, at din datter kunne skifte køn juridisk, så hendes CPR-nummer ikke længere viste, at hun egentlig blev født som en dreng. Hvorfor det? Jamen det er fordi, at hun ønsker det. Ja. Hun er lidt træt af, hver gang hun møder et eller andet system, som er koblet op på CPR-registret, ja, så tager de fejl. Så tror de, at hun er en dreng. Og så skal hun forklare dem, at det er hun ikke. Hun er jo en pige. Ja. Det kan de jo se. Nå ja, det kan de godt. Og prøv at fortælle sig, beskriv sådan en situation. Hvad kunne det være? Jamen det kunne for eksempel være, hvis vi skal ned i banken og oprette en, en opsparingskonto til hende, sådan en børneopsparing, så trækker de lige fra CPR-registeret, så hår. Ej, der er sket en fejl her. Der står jo, der skal være en dreng, og jeg kan jo godt se, at det er et pigenavn. Og det er lidt mærkeligt, det her. Ja. Så skal vi forklare dem, hvad det handler om. Hvis hun er til tandlægen, som du nævnte før, så forventer de, at der kommer en dreng ind ad døren, og så kommer der en pige, og så er sådan, hov, nej, det er, undskyld, der er lige sket en fejl, det skulle være en dreng, der kom. Og hvad sker der så? Hvordan håndterer din pige den situation? Hun bliver sindssygt ked af det hver gang. Det gør simpelthen sundt på hende, hver gang hun skal til. Hun er 6 år, nu skal hun forklare de der voksne, hvordan CPR-registret fungerer, og hvordan det her med, at drenge og piger og sådan noget, det er noget, men der kommer indefra. Ja, det kan hun ikke lige forklare. Hun synes, det er enormt intimiderende hele tiden at skulle forklare sig og forsvare sig på den her måde. Ja. Det er jo ikke alle voksne, der lige sådan køber den med det samme. Hvad har hun fået reaktioner tilbage, når hun har sagt, prøv at høre, det kan godt være, der står drenge i CPR, men jeg er en pige. Hvad får hun så af reaktioner? Det kan være, ved du hvad, det kan du slet ikke. Det kan du slet ikke afgøre i den alder. Det nå, siger de det til hende? Altså, nej, det tager du fejl i forhold til dit køn, eller hvad? Ja, det har hun fået at vide. Hvem sagde det? Var det tandlægen, eller hvem? Nej, det er nogle pædagoger. Nå, okay, som ligesom satte spørgsmål til, er det rigtigt, det her? Ja, og jeg kan godt forstå det. Det er ikke sikkert, de lige ved noget om transkønnethed. Så jeg kan godt forstå, at de voksne mennesker bliver forvirret over det her. Ja, og hvordan reagerer hun på det? Jo, hun bliver simpelthen så ked af det. Hvad kommer hun hjem til dig, siger? Jamen, hun er mega sej. Hun er det modigste menneske, jeg kender. Ja. Så hun tager det, hun tager diskussionen, hun står op imod det, men det kræver virkelig meget energi af hende, kan man se. Hun kommer jo helt træt hjem, når sådan noget sker. Hvad siger hun så? Tandlægen, nu gik det galt igen, eller hvad vil du typisk høre? Nej, hun bider det i sig. Hvordan finder du så ud af, at det er et problem, hvis det er noget, hun ligesom bider i sig og bare er sej med, eller hvad man siger? I den alder, der går man ikke til tandlægen alene. Nej. Så du er med i de fleste af de her situationer? Jeg kan jo se, hvor usikker og ubehagelig hun synes, det er. Ja, og så snakker I om det, når I kommer hjem? Så har vi jo taget det. Det her, det har jo været en ting, der har været et problem før. Mm. Det vi jo har valgt at gøre, i stedet for at lade det blive et problem, det er, at vi ringer inden. Hver gang hun skal i et eller andet, hvor hun møder et nyt menneske, som har set hendes CPR-nummer, så bliver vi nødt til lige at ringe på forhånd og forklare dem, hvordan landet ligger. Hvordan reagerer de? Så reagerer de vel fint? Altså, har I så ikke løst problemet på forhånd, eller hvad? Altså, nu kan vi jo ikke ringe rundt til alle mennesker, som hun skal møde i hele sin ungdom. Lige nu er hun 6. Der er vi sådan rimelig godt styr på, hvem hun kommer til at møde. Ja. Men altså, hun går jo i skole nu, og på et tidspunkt, så skal hun noget mere til sundhedsplejerske, og det kan være, at hun får lyst til at starte på et eller andet fritids... Noget idræt eller et eller andet. Mm. Og hvis vi skal til at ringe rundt til alle landets fodboldklubber rundt omkring, og sådan, nu skal I lige vide, der kommer en her på holdet, og det er okay. Hun må gerne være der, selvom der lige er noget med CPR-nummeret. Ja. Så får vi rigtig travlt. Så du synes, du er glad for, at din datter måske får mulighed for det her, selvfølgelig. Fordi det vil spare jer for nogle problemer. Så er der ligger sådan en eller anden underliggende diskussion her, kan man høre på lytter, og du ved, jeg må indrømme, jeg tænker det også selv lidt. Og det er ikke for at forklare det her, Helle, men det er sådan, hvor stort et problem er det her egentlig? Altså, man kan jo se på børn og unge, der ikke bliver støttet i deres kønsidentitet, at de har en væsentlig højere risiko for at udvikle angst og depression, selvmordstanker og også forsøg selvmord. Ja. Og det betyder virkelig noget for dem, at de hver dag bliver mødt med en tvivl på, om de nu er dem, de siger, de er. Ja. Det er et ret stort problem for de her mennesker her. Ja, det må man sige, hvis man får depression og selvmordstanke, det er selvfølgelig et stort problem. Er det det, du frygter, at der vil ske for din datter, eller hvad? Ja, selvfølgelig er jeg bekymret for det. Fordi at det fylder så meget i hovedet? Ja, det er jo tydeligt at se, at hver gang hun møder nogle nye mennesker, som har set din CPR-nummer, så skal vi igennem den mølle igen. Ja. Og prøv lige, det man jo, vi havde også en psykolog, som vi hørte fra, som sagde, det her kan også være en fase, et barn går igennem. Hvordan kan du være sikker på, at dybest set, at det her ikke er en fase, som din pige går igennem? Jamen, der er en ret stor forskel på, om man leger, at man er noget andet, ja. Eller om man er insisterende omkring, at man er noget andet. Ja. Selvfølgelig kan man godt gå igennem en fase, hvor man er fascineret af kjoler, eller man er fascineret af altså, hvad er der ellers ude i verden. Mm. Og det er jo sundt og fuldstændig normalt og naturligt, at man gør det. Ja, det er klart. Men hvis man vedholdende og insisterende, siden man har fået et sprog, og fremadrettet hele tiden fortæller, jeg er en pige, ja. Så er der en rigtig god chance for, at man vil blive ved med at gøre det. Prøv lige, lad os lige tilbage. Du får en lille dreng, og I får et barn, det er man selvfølgelig enormt glad for. På et tidspunkt får den her dreng et sprog. Hvornår begynder du at høre, at jeres dreng sige, jeg er altså ikke en dreng, men en pige? Jamen, det er nemlig lige fra der er et sprog, ja. Første gang, ja. Hvor... Altså, jeg kan huske tilbage til, jeg tror, hun er tre, og jeg prøver at forklare nogen, hvorfor vores søn altid går i kjole. Ja. Og, altså, vi det gjorde hun helt fra start. Der ville hun bare have kjole på. Ja, ja, ja. Hun blev forelsket i sådan en Elsa-kjole. Og, ja. Og på et tidspunkt skulle den vaskes, og så skulle vi have nogle flere, og så til sidst havde hun ikke andet end kjoler, og gik ikke andet. Og hvordan havde du det med det? Jeg havde det faktisk rigtig svært ved det. Ja. Og jeg følte jo så også, at jeg skulle på en eller anden måde undskylde det, eller forklare det til nogen. Ja, der var folk kiggede og sådan ting. Er det ikke en dreng, du har fået, Helge? Eller... Ja, folk stiller sådan et spørgsmål. Og sådan. Og så, det havde du det svært ved? Ja, det havde jeg faktisk svært ved. Ja. Og så siger jeg nemlig, han er jo sådan lidt kønsforvirret. Og nu kan jeg jo... Nu ved jeg lidt mere om det her. Og ja. Nu kan jeg jo virkelig... Ja, når du havde svært ved det, er det så fordi, det på en eller anden måde er skamfuldt, eller hvad? Nej, det handler mere om, at... Nej, det er en lille smule underligt, og jeg er sindssygt bange for, at vores barn skal blive drillet. Ja, det er man jo. Det er jo også. Ja. Det ligger jo latent i alle forældre. Man er da sindssygt bange for, at ens barn skal blive drillet, ikke? Ja. Jeg er fuldstændig cool med, at mit barn går i hvad end tøj, mit barn har lyst til. Ja. Men jeg vil jo gerne have, at det ikke stikker ud på nogen måde. Klart. Som stikker af. Det forstår jeg godt. Og så sker, at bliver han ved med at ville gå i kjoler? Hvornår går det så op for dig, at det ikke bare er en fase, at man har set Frost og vil have en Elsa-kjole på, men at det rent faktisk er noget, præcis. Som hun mener alvorligt? Og det er jo i måden, hun italesætter sig selv på. Hvordan gør hun det? Jamen, hvis man spørger hende, om du er en dreng eller pige, hvorfor er jeg en pige? Det spurgte du om, fordi hvad, du ligesom tænkte, der er noget her. Det var faktisk nede i børnehaven, de havde sådan noget med, lige nu der skal alle pigerne gå derhen, alle drengene skal gå derhen, og så skal vi lege eller andet, og du skal kaste en bold og sådan noget. Og så gik hun med pigerne. Ja. Hvis hun legede farmor og børn, så var hun altid moren, og det betød virkelig meget for hende, det her med at vokse op og stifte familie og blive mor. Ja. Og hun var meget, meget fokuseret på det her med moderskabet, og spurgte alle voksne kvinder, hvornår falder tissemanden af, og hvornår kommer der en tissekone? Nå. Og sådan var meget nysgerrig på. Hvad tænkte du, når hun begyndte at spørge om det? Ja, jeg tænkte, det var da alligevel en sjov interesse. Ja. Faktisk, når jeg var allermindst støttende, så tænkte jeg, han har sunde interesser. Men jeg kunne godt selv se, at det ikke der er et eller andet her, vi skal følge op på. Havde du, altså det kan være, det lyder fordomsfuldt det her, men tænkte du nogle gange i det stille sind, gid han bare ville spille fodbold og være en almindelig dreng? Ja, det tænker jeg faktisk dengang. Ja. Det tænker jeg, det ville da gøre meget lettere. Ikke fordi, altså, jeg er ligeglad, men det vil bare gøre alting meget lettere. Ja. Okay, og så går det så op for dig, at det er altså noget, din pige mener alvorligt. Hun opfatter sig selv. Så tænker jeg, så må der være sådan en proces, hvor man siger, det vil jeg altså godt lige være sikker på, inden vi begynder at kalde dig en pige, fordi det er en pænt omfattende ting at skifte køn sådan i, som du siger, altså der bliver mange ting med det der, ikke? Når man skal i skole, er man så en dreng eller en pige. Hvor lang periode gav du barnet, før du sagde, okay, den er sgu god nok, det er en pige, jeg har fået? Jamen, da hun var fire, så... var det børnehaven, der ligesom trækker til side. Altså, der er altså et eller andet her, vi bliver nødt til at være opmærksom på. Ja. Og der fik vi en rigtig god snak med en masse pædagoger og en børnepsykolog. Og de fik ligesom skubbet os lidt i en rigtig retning, sådan om vi overhovedet vidste noget om transkønnethed. Mm. Det gjorde vi jo sådan set ikke. Mm. Og det fik vi læst op på. Og så kunne vi jo egentlig godt se, at den var jo nok god nok. Ja. Og så gik der et par måneder, hvor vi havde utrolig svært ved at... Altså, vi hele tiden prøvede at undgå at bruge et pronomen. Fordi han, kunne vi jo godt se, det var forkert, men hun. Det havde vi det lidt svært ved. Ja. Hvorfor var det svært? Ja, det ved jeg heller ikke. Det synes jeg også nu er mærkeligt, at jeg kunne synes, det var svært. Men det var måske, fordi det var for sikker. Det ligger jo rigtig, rigtig dybt i os, det her med vores egen forståelse af køn. Det er jo noget, vi har helt tilbage fra vi selv var små, og det tager vi jo med os op. Og jeg havde da vildt svært ved at forstå, at man kunne være noget andet, ja, end det, man lige kan se. Jeg mødte nogle andre børn, altså, som... Men selvfølgelig elsker du hverken dit barn mere eller mindre, fordi om det er en dreng eller pige. Altså, det er jo klart, ikke? Du, ja, elsker dit barn. Det er helt sikkert. Og hvad så med de problemer, som din pige... Altså, det der vil jo på en eller anden måde... Hvad tænker du om de problemer, som hun vil møde resten af livet? Altså, det er jo helt klart, det vil være meget lettere ikke at være transkønnet, ja, end at være transkønnet. Ja. Nu er det jo nu engang sådan, hun er. Ja. Og det er der sikker på, at hun nok skal gå. Altså, det, hun du... er mega stærk, så hun skal jo nok klare det. Men der er jo nogle ting, der vil gøre det her lettere. Ja, blandt andet mener du jo så, at man bør kunne skifte køn, ikke? Altså, det er det, politikerne snakker om nu. Hvor meget vil det betyde i hendes hverdag? Jo, og når du siger skifte køn, altså, så mener du jo juridisk. Ja, altså, få et nyt CPR-nummer. Ja, selvfølgelig. Præcis er nyt CPR-nummer. Hvor meget vil det betyde? Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Hun har jo skrevet ind i skolen som en dreng, og figurerer alle steder nede i skolen som en dreng. Ja. Og det vil sige, alle steder, hvor alle klasselister, når der er fødselsdage, og der er drengefødselsdage og pigefødselsdage, så skal vi have en personlig aftale med alle forældrene nede i klassen om, at husk lige, at drengelisten og pigelisten ikke er korrekt. Okay, så din pige selvfølgelig ikke bliver inviteret med til drengefødselsdagen, eller og bliver med inviteret mænd, og pigerne holder fest? Ja, lige præcis. Sådan nogle ting. Men også, altså... eksamener, når der er vikarer og alle de her steder her, at de er ordentligt informeret. Og vi diskuterer det jo her til morgen, fordi politikerne vil lave reglerne om. Og vi har Helge Sune Nymand i studiet, som er far til en 6-årig pige, som egentlig var født som en dreng, og du argumenterer for, at man skal have lov til juridisk at skifte køn som barn, så man kan få et nyt CPR-nummer. Lad os lige sige god morgen til en lytter. Kim Bjørnstrup, er du med os? Ja, godmorgen. Jeg er her. Godmorgen. Du er fra Hellerup? Ja. Og Kim, hvad er, altså, du har skrevet ind at og mener, at man ikke bør kunne skifte juridisk køn, før man er 18 år. Sådan er reglerne jo i dag. Hvorfor mener du, at man skal holde fast i det? Nu var det mere sådan en ret kort sms, jeg skrev i går. Ja. Altså, jeg vil lige sige, at jeg skrev lidt til at mene til eftertanke. Ikke? Fordi, ja, hvad er det for en eftertanke, du gerne vil have? Ja, og det jeg vil sige, det er selvfølgelig, at det er altså det der begreb, man siger, the devil is in the detail, og når man hører sådan en historie her om et lille barn her, og de problemer og farens historie her, så kan man jo ikke undgå andet end at få medfølelse med det. Men grunden til, at jeg skrev det her, det er mere fordi, jeg har fået lidt med i det også sådan i USA og Canada, og der kan man jo se, at det giver en del problemer i sporten. Og så var egentlig min pointe lidt, at hvis man går i gang med det her så tidligt, altså for det første, som jeg allerede har diskuteret meget, kan man overhovedet tage stilling til det så tidligt, om det bliver en dreng eller en pige, eller som nogen har været inde på, er det måske bare en fase. Der er mange, der ligesom har et stort seksuelt orienteringsproblem, for eksempel i puberteten, hvor så de her ting kan komme op, ikke? Og der kan jo være meget, meget store kriser med børn, der bliver antændt, hvis man foretog valget der, og så viste det sig 2-3 år efter, det var forkert. Og så er der så det andet point, det er lidt mere videregående. Altså, hensynet til tredjemand inden for sporten, hvor det jo har vist sig at give en hel del problemer, når, altså det er jo især, hvis det er handkønsvæsener, som skifter til hundkøn, ja. Fordi de har et meget højt testosteron-level, langt, langt højere end kvinder, og derfor har selvfølgelig nogle muligheder for at komme med en større sportsydelse. Ikke? Og det har så givet anledning til en hel del problemer, især i de der meget fysiske sportsgrene, altså boksning eller håndbold og sådan noget der, hvor der pludselig står en som oprindeligt var mand, og så pludselig er blevet kvinde på den anden side, altså overfor et kvindeligt håndboldhold. Ja, Kim... Kim, jeg bevæger mig lige ud. Ja, det der, at, ja. Ja, altså, jeg synes, at man skal i hvert fald være helt sikker på, når man går i gang med de her regler og bevæger sig ned under den der 18-årsgrænse, at man har fået alle aspekterne med. Mm. Kim, jeg bevæger mig altså lige ud på tynd is her, fordi der står i mine papirer, at du er en kvinde, men du hedder Kim. Ja, lige præcis. Og det var meget sjovt, det ville jeg komme ind på. Meget godt. Det er jeg ikke kan sige, at jeg har et mandligt CPR-nummer. Ja. Og jeg faktisk har boet mange år i udlandet. Og ja. Der, Kim er ikke et særligt sjovt navn at have, når man bor i udlandet. Men du er ikke... Men opfatter du dig selv som kvinde? Er du selv transkønnet? Nej, det er jeg ikke. Nej, okay. Jamen, jeg skulle bare lige have på det rene, fordi det kunne jo være, at din, på en eller anden måde, at din holdning var farvet din. Du er altså en ganske almindelig mand, der hedder Kim. Jeg er en ganske almindelig mand. Og der står bare forkert i mine papirer her, så. Ja. Ja. Men når vi bare lige sige, netop når du bringer det der op, jeg har boet mange år i udlandet, og Kim er jo faktisk et hundnavn, altså et kvindeligt navn i udlandet. Ja. Så jeg vil sige, at i Schweiz, at mindst halvdelen af de breve, jeg fik fra offentlige myndigheder, der stod der Frau Kim Bjørnstrup. Okay. Så mere for at sige, at der er også andre steder, der er også andre mennesker, som kan have problemer med det her. Men det er jo selvfølgelig en dårlig sammenligning med et lille barn, som føler sig skadet. Men bare at sige, at det er jo den her forvekslingsmulighed, der sker overalt. Mm. Okay, og Johnny Cash lavede jo også en sang engang, som hed A Boy Named Sue, der omhandles det her problem jo også. Ja, det kender jeg godt. Den er god. Der er noget værtslagsmål og noget forveksling. Og, han jager jo sin far, faktisk. Han viger jo sit liv til at jage sin far. Det er rigtigt. Så han kan skyde ham, fordi han gav ham navnet Boy Named Sue. Ja, så møder han ham på baren der og slår tænderne ud på ham. Ja. Og så, men okay, nu vil det er det sidespor. Kim, tusind tak for dit indspark. Ja. Det er det godt. Og god dag, du. Kim Bjørstrup fra Hellup. Altså, hvad siger du, Helge? Pointen er her. Man skal være virkelig, virkelig sikker, før man åbner den her sluse, fordi det kan give, der er sådan, kan være sådan en eller anden sliske-effekt af folk og børn, som måske bare er i en fase, at man åbner for en eller anden Pandoras æske her. Altså, det kan man jo godt sige, men forældre, de vil jo være virkelig, virkelig sikre, før de begynder på det her. Det er sjældent den første ting, man tænker på, når man ryger ud i denne her. Jeg kan forstå på andre forældre, der har været i samme situation som mig, at det er faktisk de samme ting, de er gået igennem, og de har haft de samme tanker omkring det her. Det sidste, man tænker på lige der, det er, at nu må vi hellere se at få skiftet det CPR-nummer. Mm. Der er meget andet, der kan bekymre en inden. Og så skal man lige huske at tænke på, at det her, det er jo drivende. Altså, det er jo barnets ønske, der er drivende for det her. Og så har du lige 10 sekunder til de skeptiske lytter, der bliver ved med at skrive ind, som siger, at det her, det er sædernes forfald, og det er verdens mindste problem. Hvorfor skal det her ændres? Vi udvikler os hele tiden, og vi bliver hele tiden klogere. Det, der er normen i dag, det var sædernes forfald for 40 år siden. Tak skal du have, Helge Sune Nymand, som altså, synes jeg, er meget modigt og åben fortæller om, at du er far til en 6-årig pige, som egentlig var født som en dreng. Og fortsat god morgen til dig. Og så kan jeg sige, at hvis man vil høre, hvordan det er det her nu var det jo så Helge, der var far til en pige, som hører, hvordan det har været at være født i den forkerte krop, så får vi altså 38 Tobias i studiet, som selv har oplevet det her. Og vi nærmer os klokken 7:27, vi nærmer os et nyhedsoverblik. Men før vi kommer til det, så skal vi altså lige vende snuden mod Sverige. Der er retssagen mod den amerikanske rapper, som hedder A$AP Rocky, og er tiltalt for vold. Den retssag begyndte i går, og du var på pletten, Søren Bak. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo reporter her på kanalen og var inde og overvære sagen. Den er jo meget spektakulær. Prøv lige at opsummere for nye lyttere. Hvad skete der i går? Jamen, noget af det allerførste, der skete, det var, at den her amerikanske rapper A$AP Rocky, han erkendte at have skubbet og trampet på den her 19-årige mand. Men samtidig så erklærer han sig altså uskyldig i tiltalen om overfald, og det gør han med henvisning til, at der er tale om nødværge og selvforsvar, fordi at hans forsvar mener, at den her 19-årige mand var voldelig over for A$AP Rocky og de to andre tiltalte, altså først, og de mente, at der var tale om en farlig situation. Derudover så er han også tiltalt for at have brugt en glasflaske, enten en hel glasflaske eller en ødelagt glasflaske i forbindelse med det her overfald her, og det nægtede A$AP Rocky altså også at have gjort. Og noget andet, der kom frem i retten i går, det er altså de her mange, altså det sjove, eller i hvert fald lidt pussy ved den her sag, er, at den er ekstremt veldokumenteret. Og det er den, fordi at der er utrolig mange overvågningsbilleder, og altså A$AP Rocky har også filmet store dele af den her episode på sin egen telefon og lagt det ud på hans Instagram-profil. Og det vi ligesom så i går, det var blandt andet alle de her videoer her, der jo efterhånden er blevet samlet til bunke, og de viser altså, at A$AP Rocky og hans folk møder den her 19-årige mand i det centrale Stockholm uden for burgerrestauranten Max Burger, hvor at A$AP Rocky og hans folk er ved at lege et el-løbehjul angiveligt. Og her viser overvågningsbillederne altså, at A$AP Rockys bodyguard skubber den her 19-årige væk flere gange, men at den her 19-årige blev ved med at vende tilbage til ham. Og det kom frem i går, da den 19-årige skulle forklare sig, at han simpelthen, at hele det her overfald for ham har handlet om et par hovedtelefoner. Og det kommer så simpelthen af, at han mener, at i forbindelse med, at den her bodyguard har skubbet til ham, der har han ødelagt hans hovedtelefoner, og dem vil han altså have tilbage. Mm. Samtidig så taler den her 19-årige ikke svensk eller engelsk, og derfor forstod han ikke noget, og siger han selv, og blev ved med at følge efter A$AP Rocky og hans folk. Hvorfor taler, hvis det er en 19-årig svensk, hvorfor taler han ikke svensk? Hvordan er det, hans baggrund er? Jamen, hans baggrund er jo, at han kom til Sverige i 2015 som en uledsaget flygtning fra Afghanistan. Og han taler derfor ikke hverken svensk eller noget specielt engelsk. Og derfor var han også, havde han også en tolk med sig i retssagen i går. Og grunden til det her jo ikke bare bliver op, og vi beskæftiger os med det, og det jo ikke bare bliver set som en banal voldssag i Sverige, i Stockholm, som der jo er mange af selvfølgelig hvert år, at det er jo, at den amerikanske præsident er involveret, har tweetet, at nu må den svenske statsminister godt lige løslade den her rapper. Og så selvfølgelig, at han er en kendt rapper, han er også ven med ham, der hedder Kanye West, og den har jo ligesom fået hele verdens opmærksomhed, det her. Og han har siddet, han blev anholdt den 4. juli, har siddet varetægtsfængslet siden, og nægter sig altså skyldig. Prøv lige at fortælle lidt om, det virker som om, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange medier, som er til stede, og den har de store mediers opmærksomhed. Hvad skete der omkring medierne i går? Jamen altså, som du siger, så er der jo enormt stor opmærksomhed omkring den her sag her. Altså, nu allerede tidligt på morgenen, retssagen startede 9:30 i går morges, og allerede meget tidligt på morgenen, der var der jo et kæmpestort presseopbud. Mm. Der var medier fra hele verden, BBC, CBS, VG fra Norge, svenske medier selvfølgelig, sågar Ekstrabladet. Altså, der var utroligt mange pressefolk fremme, og der var også rigtig mange nysgerrige borgere, der var mødt op for at ligesom komme ind og overvære den her spektakulære sag. Og så var der jo egentlig også en hel del fans af A$AP Rocky, som gerne ville ind og støtte deres idol, blandt andet, som jeg også har talt med. Ja, lad os lige prøve at høre det klip. Altså, du talte blandt andet med en kvinde og hendes kæreste, som altså har A$AP Rocky tatoveret, og ikke mener, at den her rapper hører til i fængslet. We love A$AP Rocky, and we support him. So we just want to follow this. Do you think that he should be released? Yes. What is the best argument to release A$AP Rocky? I think Sweden has too rough. Jag tycker att de har lite för hårda regler och de borde inte hålla fast honom så här och de. De tar lite för hårt vid honom bara för att han är en kändis. Nej, alltså det är självklart att om han har gjort fel ska han väl få sitt straff. Men jag tycker att det är lite för strängt just för att han är den han är. Ja, det är lite för strängt. Sverige överreagerar för att han liksom är kändis, säger kvinnan. Søren Bak, du talade också med en kvinde, der sad og demonstrerede ud foran retssalen med en svensk kvinde, som sidder ud foran retssalen og demonstrerer med nogle papskilte for at få A$AP Rocky løsladt. You're sitting here with a sign which says A$AP should be free because he's not terrorist. And then it says Donald Trump, maybe we should just call on Donald Trump to join us in demonstration against the Swedish judge. Are you gonna call Donald Trump? No, I never call, but I ask him, hello, Mr. President and Trump, boycott Sweden. Where do you live? I live in Stockholm. But you have a sign here that says boycott Sverige. Yes, because, yeah. Ja, altså en svensker, som vil boykotte Sverige. Prøv lige at høre, du fangede også en mand, der hedder Rupert C. O'Brien, som er udsendt af Donald Trump. Hvem er det? Jamen, det er simpelthen ingen ringere end en person, som er udsendt for Det Hvide Hus af Donald Trump i forbindelse, og bliver udsendt i forbindelse med gidselforhandlinger. Og han var simpelthen også til stede i retten i går for at se sagens gang. Og det er også blevet meldt ud fra Det Hvide Huses side, at de tager den her sag meget alvorligt og tager det meget tæt, hvis man ellers skulle være i tvivl om det. Så altså Donald Trumps gidselforhandler, manden, som håndterer gidselsituationer for Det Hvide Hus, Rupert O'Brien, han fangede altså vores reporter Søren Bak i går. Well, look, I'm here to bring these Americans home. We'd like to see him get back to the United States as soon as possible. I think the president has made that very clear. And what are your thoughts after having watched the first day? I'm not going to comment on the Swedish proceedings, but the president's position and our position is that we'd like these Americans to come home to the United States soon. Do you think the Swedish Prime Minister should have done more in this case? We're hopeful that they'll come home, and we have a the president's made it clear, very clear that he wants them home, and he's made his position on the Swedish Prime Minister's involvement clear. Do you agree? I work for the president. I take that as a yes. Yes. Jeg elsker det her. Jeg elsker det her, Søren Bak. Du er til stede i retten, og du møder Donald Trumps gidselforhandler. Først kan man lige høre BBC stille spørgsmål, han svarer pænt, og så hopper du på ham. I take that as a yes. Og det må man jo sige, at han er sådan set enig til sidst der med præsidenten. Og du var jo altså lidt i vælten i går. Du fangede sådan set også A$AP Rockys mor, som mødte op i går. Hvorfor ville du gerne have en kommentar fra moren? Ja, eller jeg prøvede i hvert fald på det. Det lykkedes mig ikke at få fat i hende. Men jeg vil jo rigtig gerne tale med hans mor, fordi at, det er jo naturligvis super relevant, og hun har jo også været ude at sige i andre medier, at hun mener, at det her det kan være at tale om racisme. Okay, racisme. Lad os lige prøve at høre det korte klip, hvor du forsøger at interviewe A$AP Rockys mor. Mrs. Myers, is it fair that your son is going to trial? Mrs. Myers, is this a matter of racism? Der er ikke noget svar. I really just want to know if you think this is fair, that your son is going to trial. Der kørte de væk i en stor, sort Mercedes. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tildækningsforbuddet, også kendt som burkaforbuddet, fylder torsdag et år. Og i den periode er der udstedt i alt 23 bøder. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver Kristeligt Dagblad. Forbuddet, der trådte i kraft den 1. august sidste år, gør det ulovligt at bære blandt andet de ansigtsdækkende muslimske klædestykker, niqab og burka i offentligheden. Forbuddet mod tildækning i det offentlige rum blev sidste år vedtaget af et politisk flertal, bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, De Konservative, samt enkle medlemmer af Liberal Alliance. Snart vil det ikke længere være muligt at købe de små lattergaspatroner i den lokale kiosk eller hos isenkrammeren, medmindre du altid skal bruge gassen til at sprøjte flødeskum ud på en lagkage med en sifon. I hvert fald ikke, hvis det står til et flertal i Folketinget, det skriver Politikken. Da lattergaspatroner ikke er et klassisk rusmiddel, men noget, der eksempelvis bruges af bager, skal en regulering på området finde sted via Erhvervsministeriet. Socialdemokratiets sundhedsordfører Orla Hav siger, at der kan skrues på prisen eller lægges restriktioner på, hvem der kan købe lattergas. Han forestiller sig, at køber skal have en form for dokumentation for, at patronerne skal bruges i en erhvervsmæssig sammenhæng. SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen ønsker en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner. Og de radikale er også klar til at tage diskussionen op af hensyn til at beskytte de unge. Sådan lyder meldingen fra sundhedsordfører Stinus Lindgren. En betjent blev ramt af skud i overarm i forbindelse med en politiaktion på Tåsinge tirsdag eftermiddag, men har det efter omstændighederne godt, det oplyser Fyns Politi. En gerningsmand blev desuden hårdt såret. Manden vil morgen onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi. Det vil formentlig ske en absentia, altså uden at han er til stede i retten. Politiet modtog kort efter kl. 13 anmeldelsen om, at en person i en ejendom nær Bjerreby på Tåsinge havde afgivet trusler med et våben og senere skud mod en anden person, og herefter forskansede sig i sit hus. og vejret, der udsender DMI en kategori 1 advarsel for dagens vejr tirsdag, der forventes nemlig at være mellem 25 og 35 mm regn på blot 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter. Områden det her, det gælder for, det er på Fyn, Syd- og Sønderjylland og Østjylland, Midt- og Vestjylland, Nordjylland, Lolland, Kalundborg og Slagelse. Temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 21 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, burkaforbuddet har et års fødselsdag. Tillykke med det. Det er et år siden, at burkaforbuddet, eller tildækningsforbuddet, blev indført. Der var jo et flertal. Det skal der jo være, som sendte det her igennem. Og nogle af dem, der var med til at sikre det, var Liberal Alliance. Partiet sad jo i regering og var med til at sikre det her. Men partiet var splittet, da de i 2018 stemte om burkaforbuddet. Jamen, jeg stemmer personligt imod, fordi jeg ikke mener, at et forbud mod burka løser det problem, vi har i nogle miljøer med kvindeundertrykkelse og religiøs undertrykkelse, som jo så manifesterer sig i, at nogle kvinder bliver tvunget til at gå med burka og niqab. Ja, det her, det er Christina Egelund. Hun var politisk ordfører, og hun sagde dengang, at hun personligt stemte imod. Liberal Alliances minister, selvfølgelig også den daværende leder, Anders Samuelsen, stemte for. Det er man nødt til, når man sidder i en regering. Men i folketingsgruppen, der kan man jo så, hvis det er særlige sager, blive fritstillet. Og der var jo så Villum Christensen, det nuværende folketingsmedlem, han stemte imod. Og nu er der gået et år. Der er fødselsdag for tildækningsforbuddet. Det er et år siden, det trådte i kraft, og vi har her på 24/7 kunne fortælle, at politiet har givet bøder eller domme til 23 personer for overtrædelser af den her lov på et år. Er det så nok til, at man i Liberal Alliance kan stå inden for den lov, man har lavet, eller fortryder partiet, som jo var splittet dengang, at man er med til at forbyde, at folk kan gå klædt, som de vil, i noget bestemt tøj? Hvis man hænger på, så om en 10 minutters tid, så taler vi med den nye leder af partiet, Alex Vanuslav, og hører ham, om Liberal Alliance har fortrudt, at man stemte for burka-forbuddet. Dette er Radio 24/7. Kors Hjuls, råber jeg ud i æteren, og så er der nogen, der vil vide, hvem han er, og nogen, der ikke vil. Så lad os lige prøve at tegne bare en ultrakort portræt af Kors Hjuls, inden vi går i gang med historien om ham, for han er havnet i en celeber sag. Kors Hjuls, hvis man læser De Lyserøde Sider, så kender man ham. Han har været tidligere højt profileret direktør i medicinalkæmpen Lundbeck. Så har han haft ledende stillinger i Novo Nordisk, den store insulinkæmpe. Og nu er han altså direktør. Siden 2017 har han været direktør i den israelske medicinalgigant, der hedder Teva. Og der har han siddet som direktør siden 2017. Og det er derfor, at han nu er havnet i en spektakulær sag om mulig karteldannelse i USA. Ifølge beskyldningerne, så har firmaet, han er direktør for, Teva, været med til at presse priserne på medicin i USA. Og det er altså noget, man ser meget, meget alvorligt på. Manden bliver sådan i erhvervskredse kaldt hårdkåre, fordi han sådan er, han er en hård hund. Og nu er der altså virkelig hårde beskyldninger mod hårdkåre. Det er Berlingske Tidende, der har historien. Og vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad er det så, at firmaet, som han er i spidsen for, bliver beskyldt for. Og derfor har vi ringet til dig, Anders Munk Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er adjunkt på Københavns Universitet, og du forsker i priser på medicin. Og det er der, hvor vi skal lige ind og forstå det her, fordi Kors Hjuls hedder kronet dansk erhvervsmand. Man hører bare nogle overskrifter om, at han er fanget i en sag om mulig karteldannelse. Det er meget alvorligt. Politikerne i USA ser meget alvorligt på det her. Og beskyldningerne kommer jo fra ikke mindre end 44 amerikanske stater, der siger, der er mulig karteldannelse her. Kunne du lige gøre os klogere på, hvad er det præcist, de amerikanske stater beskylder det firma, han er i spidsen for, Teva? Hvad er det, de bliver beskyldt for at have gjort? Det drejer sig om dels markedsdeling og dels prisaftaler. Markedsdeling, det er, når man aftaler to virksomheder for eksempel. Du kan gå ind i det ene marked, og jeg tager det andet, så man kan dele markedet mellem sig og holde priserne høje i hver sit marked for at undgå konkurrencen. Og prisaftaler, det er, når man simpelthen aftaler med hinanden, hey, her på mandag, der sætter vi lige prisen op. Der var et eksempel for eksempel i april, 4. april i 2014, hvor Teva satte prisen op på 22 produkter, og Mylan satte prisen op på 7 produkter, og det var altså prisstigninger med langt over 100%. Men det forstår, at det skal lige forstå rigtigt. Skete det så bare lige samtidig, og det er det, man vurderer. Det var ikke tilfældigt. Lige præcis, og så har man så en hel masse evidens for, at der foregik kommunikation mellem de her virksomheder. Det vil altså deciderede e-mails, som man har pågrebet. Men det kan også bare være, at man kan se, at der var et eksempel i september, jeg mener det var i 2013, hvor man kunne se, at der havde været 21 telefonsamtaler med højtstående individer i to virksomheder, lige inden to produkter blev launchet. Okay, så du siger altså, at der er evidens eller beviser for, at Teva, som Kåre Schultz, danskeren er i spidsen for, skulle have været med til at aftale priser og den slags, en slags karteldannelse. Hvad er det for en evidens? Hvad er det for nogle beviser? Altså i nogle af tilfældene er der e-mails, og man kan gå ind og læse de her 500 sider lange dokument her, hvad de præcis skriver til hinanden. I sådan nogle kartelsager, der er det enormt sjældent, at man har sådan decideret, at der står på mandag, sætter du prisen op, og jeg sætter prisen op, og det her, hvad den skal være til. Og det er ikke sådan nogle, det er ikke helt så skarpt, men det beviser så som, at der er en virksomhed, hvor der er en CEO, der har skrevet til alle medarbejdere, der er ingen, der sælger noget til Teva-kunder, og heller ikke bare til høje priser. Det er det mest graverende eksempel, der er. Mm. Og jeg synes jo også, det er lidt vigtigt. Altså, det er jo ikke Kåre Schultz, der er på anklagebænken her, danskeren. Han har selvfølgelig ansvaret, fordi han er administrerende direktør i Teva, den israelske virksomhed, som er under anklage. Det er virksomheden, der er under anklage, og som jeg lige forstår det, så ser det ud til, at de værste ting, de foregået i de værste anklager, handler om 2013 og 2014. Men jeg fortalte jo lige før, at Kåre Schultz først er trådt til i 2017, så det ser vel ikke ud til nødvendigvis, at det er noget, der er foregået, mens han havde ansvaret, eller hvad? Nej, det er korrekt. Der er ikke noget af det materiale, der er blevet lagt frem, som er sådan i den periode, hvor han har haft ansvar for virksomheden. Så på den måde kan man sige, personligt kommer han ikke til, formentlig ikke til at blive retsforfulgt for noget af det her. Men derfor kan man stadig sige, det er en hård situation at sidde i for Kåre Schultz. Og det bliver en grim en at skulle rydde op efter, hvad der har foregået før hans tid. Hvad har han selv sagt omkring det her? Han har sagt, at Teva vil forsvare sig i den her sag, og de har sat undersøgelser internt af virksomheden i gang, og mener ikke, at der er foregået noget egentlig ulovligt. Okay, så den danske direktør er altså ude at sige, at virksomheden vil forsvare sig. Det er ikke som man lægger sig ned og indrømmer alle mulige ting, og at man vil forsøge at bevise, at det ikke er rigtigt, det her. Jeg kan godt tænke mig bare lige at forstå lidt mere, for du forsker jo i medicinpriser. Når man laver det her, det er jo selvfølgelig ulovligt at sidde og aftale priser. Hvis du tager den pris, så tager jeg den pris, eller skal vi lige hæve, så gør du det samme, fordi så køber folk ikke. Den slags er jo voldsomt ulovligt. Men det lyder lidt ligesom det der fænomen, der bliver kaldt mestergris, altså blandt danske håndværkere. Ikke? Hvis der er et udbud, så er der to håndværkere, der bliver enige om, vi byder det og det, og så kan man blive enige om, hvem der skal få ordren eller sådan noget. Altså, svarer det lidt til det der danske fænomen blandt håndværkere, der hedder mestergris? Det lyder sådan. Jeg er faktisk ikke lige bekendt med det begreb. Det er dejligt sprogblomst for den. Men det lyder meget sådan, ja, lige præcis. Ikke? Altså, at man så at sige, siger, hvis du tager østkysten, så tager jeg vestkysten. Og så kan man lægge en meget højere pris ind, end hvis man konkurrerede hårdt mod en anden i sådan en sund, naturlig form for konkurrence. Mm. Og det ser man alvorligt på. Jeg kan se, at senatoren Bernie Sanders har været ude og været efter medicinalindustrien, der sælger. Og det er jo altså noget, man ser meget, meget alvorligt på. Det er også en stor sag i de amerikanske medier. Hvad risikerer Teva-virksomheden, hvis de bliver dømt i det her? Det er primært vil det være kompensation, altså bøder, der er tale om, og de vil formentlig kunne være helt astronomisk store, fordi de beløb, der er tale om her, det er meget, meget, meget voldsomme. Og det er beløb, som primært vil have været båret af enten forsikringsselskaberne eller af det amerikanske sundhedssystem, der hedder Medicare, som er et system, der virkelig lider under budgetproblemer. Og der vil man nok virkelig gå til kødet for at få så dækket nogle af de mere udgifter, der har været. Tusind tak for den analyse. Anders Munk Nielsen, der er altså forsker i medicinpriser og gjorde os klogere på en spektakulær sag fra USA, hvor den israelske virksomhed Teva blev beskyldt for karteldannelse i medicinbranchen. Og det er altså danskeren Kåre Schultz, hedder Krone Erhvervsmand, der sidder i spidsen for virksomheden og skal forsvare Teva mod de her anklager. Radio 24/7. Ja, nu sagde vi tillykke til burkaforbuddet før. Der er gået et år, siden det blev indført. Godmorgen, Alex Vanderslav. Godmorgen. Kunne jeg lige få dig til også at sige tillykke til... du er jo leder af Liberal Alliance. Kunne jeg også få dig til at sige tillykke til burkaforbuddet? Nej, det får du nok lidt sværere ved. Eller jo, så skulle du være sådan lidt sarkastisk tillykke, og det fornemmer også lidt, der her inde i studiet. Nej, det er det bare, ikke. Prøv. Stort, stort, stort tillykke med forbud mod bestemte beklædningsgenstande. Sikke meget, vi har at fejre. Ja. Ja. Det mente du så ikke? Nej, ikke så meget. Nej, altså, jeg synes jo et eller andet sted, så det her burkaforbud, synes vi er lidt fjollet at sætte politiet til at bruge ressourcer på og jage mennesker, der har bestemte beklædningsgenstande på hovedet. Ja. Men når det så er sagt, altså et eller andet sted, altså nu ved jeg, at I har en række tal på hvem, hvor mange der er blevet sigtet, og hvis man på en eller anden måde kunne komme frem til, at det her forbud bevirker, at det menneskesyn, der står bag det, at man påtager sig eller påtvinger andre at tage en burka på, at det begynder at forsvinde og forvitre, fordi der er et forbud, så vil jeg se lidt mere positivt på det. Ja, det har en præventiv effekt. Ja, hvis det får nogen til at smide i burkaen, så er du glad. Hvis det er noget, der reelt gør noget for at bryde op i parallelsamfundet, jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være tilfældet. Okay, lad os lige prøve at zoome ind på dit parti. Du er leder for Liberal Alliance, du overtog efter Samuelsen, som jo var for. Altså, han sad i en regering og han stemte for det her sammen med ministrene, mens der var flere i gruppen, som stemte imod. Det delte jo dit parti. Ja, absolut. Hvis du nu havde været leder og siddet i regeringen, vil du så have stemt for det her? Ja, det havde jeg jo nok, fordi hvis vi havde besluttet, at det var regeringspolitik, så ville jeg som minister antaget, at jeg som i den her kontrafaktiske historie, at jeg var leder af LA, dengang vi var i regering, så havde jeg formentlig også haft en ministerpost, og fordi jeg havde en ministerpost, så ville jeg have stemt for et burkaforbud. Nå. Havde jeg siddet i folketingsgruppen, så havde jeg stemt imod et burkaforbud. Men det siger du så, jeg ville have troet, du var sådan en ægte liberal, som sagde, hvad der var, jeg står, om jeg er minister, eller jeg er det ene eller det andet, jeg mener det, jeg mener. Jo, men jeg vil da stadig mene det, jeg mener, men man stemmer jo sammen med den regering, man er en del af. Det er bare sådan. Så du ville have stemt med hånden på ryggen? Ja, altså, jeg ville have stemt, som jeg skulle som minister. Havde jeg siddet i folketingsgruppen, så havde jeg stemt imod. Ja, hvorfor? Fordi jeg er imod burkaforbuddet. Men det er noget underligt noget at være imod det, og så skulle sidde og stemme for det. Nej, altså, jeg kan godt forstå, at det er sådan, det bliver opfattet, men det er jo bare sådan, politik er, og det er også noget af det, som et eller andet sted... Der troede jeg, I var dem, der var anderledes. Jeg troede, I var, altså, du skulle have den rene vare sådan, og være dem, der var lidt anderledes end alle levebrødspolitikerne, der bare siger et og stemmer noget andet. Ja, men jeg forstår godt, hvor du vil hen, og et eller andet sted, så rammer du også den ømme tå på, hvor var det gjorde ondt for LA at være regering, fordi når man er i regering, man kan godt vælge at sige, så er vi anderledes, så vil vi bare, som det ene ud af tre partier i regering, stemme imod regeringens egen politik. Det synes jeg vil være ukollegialt og idiotisk, og så er man ikke moden til at være i regering. Men en af de svære ting ved at være i regering, det er jo, at man fra tid til anden skal stemme for politik, som ens parti ikke går ind for, men fordi ens regeringspartner går ind for det, eller fordi et flertal i Folketinget går ind for det. Og det gør da ondt, særligt på et parti som LA, der har slået sig op på i sin tid og slog sig på brystet og sagde, vi er de rendyrkede liberale, der aldrig vil stemme for noget, som går imod vores tro. Så kom vi ind i regering og fik en masse indflydelse ud af det, men prisen var jo, at vi blandt andet skulle stemme for nogle ting, der ikke lige ligger sådan til det liberale højreben, som eksempelvis et burkaforbud. Når det så er sagt, så har jeg da sådan et, altså som liberal, så afskyrer jeg det menneskesyn, der ligger bag, at man ønsker, at andre skal gå med burka, og hvis jeg kunne få et burkafrit Danmark, med én lov, så vil jeg faktisk gøre det. Men jeg tror ikke, et forbud er vejen frem. Og nu bliver jeg forvirret, fordi du siger, du er imod forbuddet, ikke? Ja, imod forbuddet. Men hvis man kunne lave én lov, hvad skulle, var det, hvordan skulle sådan en lov? Prøv at tænke, hvis man kunne lave en lov, hvor folk de var frie og ikke ønskede at gå på burka og ikke abonneret på dybt forældet menneskesyn. Så skal du måske ind og forbyde islam, jo. Ja, men det vil jo heller ikke virke. Det kan man jo heller ikke. Nej. Prøv at høre, det her er jo interessant, fordi det gør ondt i dit parti. Jeg kan også høre på dig, at du vil stemme ja som minister, men nej som folketingsmedlem. Det er jo, altså, du erkender, I er splittet her. Nej. Det er simpelthen, fordi inden forklarer mig ikke godt nok, eller også fordi du ikke forstår, hvad jeg siger. Jeg er imod et burkaforbud. Ja. Liberal Alliance er imod det burkaforbud, der er i dag. Ja. Jeg mener simpelthen, det er for usagligt. Ja, det var jeg, der var med til at sikre flertallet. Men når vi er i en regering, så stemmer vi for regeringspolitik. Det gør regeringsminister, uanset om det drejer sig om burkaforbud, om øget offentlig forbrug eller om lavere skat. Mm. Så du skal jo skelne mellem, at man som minister i en del af regeringen stemmer for regeringspolitik, og så hvad der er Liberal Alliances holdning. Mm. Hvis du spørger til Liberal Alliances holdning, så er den ubetinget, vi er imod det burkaforbud, vi har i dag. Vi synes, det er for usagligt. Ja, I imod det burkaforbud, I selv har indført. Ja. Ja. Ja, fuldstændig korrekt. Og vi kunne jo så fortælle i går på 24/7, at politiet efter et år med det burkaforbud, som I har indført i Liberal Alliance, været med til, så er der udstedt bøder eller domme til 23 personer. Mm-hmm. Og ifølge de nyeste tal fra Rigspolitiet, så er der afgørelserne faldet ud, at der har været 39 sigtelser, herunder 22 for burkerne i kap, 17 for masker, elefanthuer eller hætter, kasketter eller andre ting. Mm. Første bøde er 1.000 kroner, så får man 3.000, hvis man gør det igen. Og tredje gang, der får man altså et slag på 5.000 kroner, hvis man gør det igen. I din egen folketingsgruppe, der stemte Villum Christensen imod, mens tre andre stemte for. Som minister, som Ole Birk, Simon Emil, de måtte jo så ikke stemme imod, fordi i en regering stemmer man kollektivt. De måtte godt, men de gjorde det ikke. Henrik Dahl valgte at stemme for. Forstår du det godt? Jeg forstår det godt. Ja. Henrik Dahl stemte for, selvom han som menigt folketingsmedlem var fritstillet. Han argumenterede dengang for et forbud, Henrik Dahl. Han sagde, at det blandt andet i hans øjne ikke var troværdigt, at kvinder, selvom de havde lyst til at gå i burka, altså ligesom at det handlede om negativ social kontrol. Han havde kaldt det helt aldeles implausibelt, at en kvinde kunne have lyst til at gå med en burka i al slags vejr. Tror du, at kvinder frit vælger at bære en burka i al slags vejr i det offentlige rum? Jeg tror, nogle af dem gør, men de gør det, fordi de befinder sig i et miljø, hvor de bliver oplært til, at det er det rigtige, fordi de er kvinder. Og det menneskesyn er både Henrik Dahl og jeg imod. Mm. Og når du er imod det menneskesyn, hvorfor er du så ikke for et forbud? Det er jo en svær balancegang. Altså, vi har en opgave i den vestlige verden mellem at vi skal forsvare de frihedsidealer og det åbne, frie samfund, som vi tror på, og vores frihedsrettigheder. Det indebærer, at vi skal være bekymret for dem, der kommer hertil fra primært mellemøstlige og nordafrikanske lande, der har værdisæt, som er dybt fjendtligt indstillet over for homoseksuelle, over for kvinder, over for ligestilling, over for demokratiet. Det skal vi bekæmpe. Mm. Men vi skal ikke bekæmpe det på en måde, hvor vi ender med at være illoyale eller utro mod vores egne principper om, at du må trods alt gå klædt, som du vil, og man kan også se burkan som en ytringsfrihed, altså som en ytringshandling, en ytring. Hvis det er vores... i det lys, så altså, det er jo en svær balance, og det indrømmer jeg gerne. Jeg kommer ikke at sige, at det hele det er sort-hvidt, og bla bla bla, men et eller andet sted, så skal man finde ud af, hvordan får man brudt op i parallelsamfundet. Der tror jeg, at den samlede ghettoplan og parallelsamfundspakke, som den tidligere regering lavede, hvor man begynder at rive ghettoerne ned, at det er den rigtige vej frem, og ikke at komme med symbolske forbud, som næppe kommer til at holdningsbearbejde eller integrere yderligere. Symbolske forbud, som er inde at pille ved grundlæggende frihedsrettigheder, hører jeg dig sige. Retten til at klæde sig. Klæde sig, som man vil, og ytre sig, som man vil, ja. Det er symbolsk, og det er nogle grundlæggende rettigheder. Var det en fejl, at Liberal Alliance stemte for det her? Men det gjorde Liberal Alliances folketingsgruppe jo heller ikke. Det gjorde Liberal Alliance i regering. Var det en fejl? Nej, man skal stemme med den regering, man er i, selvom man er uenig med den. Altså, det er selvfølgelig, skulle ministerne stemme sammen med regeringen. Og man kunne jo godt have sat hårdt mod hårdt og sagt, ligesom man gjorde dengang med topskat, have sagt, ved I hvad, venner? Godt, hvad vi er i en regering. Det her kommer vi aldrig til at stemme for. Så vil jeg hellere gå ud af regeringen. Det kunne Samuelsen jo godt have gjort. Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvornår det er sådan kronologisk lige faldt det med... Jamen, der er ikke nogen, der siger, at bare fordi de andre i regeringen, der er de to, og så er man lige med som lillebror, så skal man acceptere alt, hvad de gør. I kunne jo have sat hælene ned og sagt, det her, jeg synes, det er et kardinalt spørgsmål. En af lærerne fra den tid, vi havde i regeringen, det er blandt andet, at man ikke skal tage alle mulige slagsmål, der hører til i regeringen ude i offentligheden. Om man kunne have taget det internt. Man kunne have sagt internt, ved I hvad, venner, hvis I gør det her, det er grundlæggende rettigheder, og I er i gang med noget symbol noget, så skrider vi. Ja, men så må du jo få fat i dem, der sidder i regeringen og spørger, hvad der skete internt i den. Det kan jeg desværre ikke bidrage til. Men Maluslav, nu er det jo dig, jeg har i studiet. Må det ikke det sket? Ja, det er det sikkert. Ja. Men var det så en fejl at stemme jer alligevel? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Hvis du sidder i en regering, og den regering bliver enige om noget, så skal du stemme sammen med den regering, hvis du er minister i den. Mm. Altså, det synes jeg, det er jo bare sådan, de politiske spilleregler er. Kan du ikke det, så skal du træde ud af regeringen. Ja. Og nej, jeg mener ikke, vi skulle have trådt ud af regeringen på grund af burkaforbuddet. Okay, og nu er du så chef for butikken, ikke? Ja. En decimeret butik, må man sige. Ja. Men dog chef. Og nu har du lige 20 sekunder. Må man godt i dit parti i dag være uenig? Du er imod et burkaforbud. Må man godt være for det i dit parti i dag? Vi skal blive enige i gruppen om, hvor vi ligger snittet hen i forhold til, hvordan vi vil bekæmpe et parallelt samfund. Og der er jeg fuldstændig overbevist om, at snittet ikke ligger ved, at vi støtter op om det nuværende burkaforbud. Det må man så godt have den anden holdning end dig? Nej. Det må man ikke. Man skal være enig med dig. Ja, altså, hvis gruppen fastlægger en politik, så skal vi være enige om den. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du kom, Alex Vanderslav. Formand for Liberal Alliance. Nu nærmer klokken sig, eller nu er klokken 8, og vi skal have nyheder, og så vender vi selvfølgelig stærkt tilbage. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Knud Brix. Er Tobias på 18 er en kvinde, altså sådan biologisk set. Tobias blev født som kvinde, men identificerer sig som en mand. Jeg fandt ud af, da jeg gik i 7. klasse, at jeg opfattede mig selv som dreng og gerne ville leve som dreng. Og har siden da kommet ud og har skiftet navn og venter også på at kunne skifte CPR-nummer. Men det er en ret besværlig proces, fordi at man skal være fyldt 18, og så er der et halvt års tingningstid bagefter. Jeg synes, det er en rigtig positiv ting, hvis man ville kunne skifte CPR-nummer efter, inden man blev 18. Fordi at så ville det gøre mange dagligdags ting nemmere og fjerne en masse bekymringer for børn, der slet ikke skal have den slags bekymringer i den alder. Ja, og Tobias kommer studie 38, så er du velkommen til at stille spørgsmål til ham. Og spørge om alt, hvad du vil. Er det her bare et lille bitte problem, hvordan vidste Tobias egentlig, som jo er født som en kvinde, at hun var en mand? Og er det bare en fase, som børn går igennem, eller hvordan er det? Hvad er det? Er det reelle problemer, man møder her? Vi har jo diskuteret det hele morgenen her på 24/7 morgen, fordi et politisk flertal vil lave reglerne om. Venstre er med og sikrer dermed et politisk flertal for, at børn i fremtiden skal kunne juridisk set skifte køn. Og jamen, du kan skrive ind 42 600 247, og så har vi altså Tobias med igennem klokken 8.30. Men vi begynder den her tredje time af 24/7 morgen med en ny bog om Kim Jong-un, som, altså det er jo en mand, man har hørt rigtig, rigtig meget om. Men hvor meget ved vi egentlig om den her leder, diktator i Nordkorea? Det er jo egentlig, hvis man lige tænker over, hvad ved man egentlig om Kim Jong-un? Ja, måske noget med, selvfølgelig han overtog tronen fra faren, han ser mærkelig ud med håret der, og han er oppe at slås med Trump, og han... Er der ikke et eller andet med, han har været på skole i Schweiz, og han kender ham der basketspilleren Dennis Rodman? Det er sådan noget underligt noget af det hele. Og det er jo fordi, der er masser af myter omkring den her mand. Man skal bare lige huske, han har atomvåben, og han er diktator, og derfor er han selvfølgelig vigtig og relevant. Og nu er der altså kommet en ny bog, som i hvert fald afslører en del nye hemmeligheder om den her mand Kim Jong-un, om hans barndom, om Kim-familiens interne stridigheder, om arvefølgen efter faren Kim Jong den anden. Og godmorgen til dig, Markus Berntsen. Godmorgen. Du er jo journalist på Weekendavisen og beskæftiget dig med både familien og, kan man sige, stridighederne på den koreanske halvø, alt det her. Ja. Og så har du læst bogen. Ja. Det er en ny amerikansk bog, som hedder The Great Successor, og den er skrevet af Anna Fifield, tror jeg hun hedder, som er fra Washington Post, virkelig en topjournalist. Du har læst den. Jeg sagde her, at der kommer nye oplysninger frem om familien og om Kim. Hvad er det, hvad er det vigtigste, vi skal vide der? Jamen, altså det, som Anna Fifield gør, det er, at hun siger, at hvis vi skal prøve at forstå, hvem Kim Jong-un er, og hvad han vil med sit land, og hvad han er for en leder, og hvilken retning han vil have Nordkorea i osv., så skal man især se på hans barndom. Ja. Og hun bruger rigtig meget plads i sin nye bog her på at beskrive hans barndom både i Nordkorea og i Schweiz, hvor han gik på en privatskole i Norge, og som har betydet rigtig nemlig, meget. Ja, det bruger hun lang tid på. Hvad kommer hun frem til? Jamen altså, hun kommer frem til, at meget af det, som Kim Jong-un har gjort, efter at han kom til magten i Nordkorea, det er i virkeligheden det er blevet formet af noget, som han har været ude for lang tid siden. Altså, som, især er det de familiefighter, som han har vokset op med i Nordkorea, i den her Kim-klan, som han er født ind i, ja, som har formet ham, og som stadig former ham som leder af Nordkorea. Og det er noget, som man ikke hører så meget om, at den her Kim-familie i virkeligheden har været splittet i meget højere grad, end den er i dag, i flere forskellige fraktioner, som sådan har bekæmpet hinanden lidt. Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, som er den anden Kim i dynastiet, han fik børn med flere forskellige kvinder. Ja. I hvert fald tre forskellige kvinder. Så Kim Jong-un er vokset op med både brødre og halvbrødre, som han ikke har kendt, men som er vokset op i andre dele af landet, og også har levet sådan en isoleret tilværelse. og deres familier har kæmpet om at skulle være arving til Nordkorea. Okay, så vi har altså faren Kim Jong-il, som har mindst tre koner, som han har børn med. Og de er isoleret. Hvordan? Altså, hvordan isoleret i Nordkorea? Har de boet i en eller anden kæmpe villa, isoleret i en skov, eller hvad er det? Ja, og det er så også det, som den her bog gør for første gang, og det har man jo vidst noget om før os, men den tegner sådan et billede af, hvordan Kim Jong-uns barndom har set ud. Og han har simpelthen vokset op i sådan nogle store, befæstede villager, dels i Pyongyang, og dels ude ved kystbyen Wonsan, hvor han har været om sommeren. Og han er vokset op i meget luksuriøse omgivelser, så han har haft hele, da han var en lille dreng, der havde han store rum fyldt med Lego og Nintendo computerspil, og han kunne se alle de film, han havde lyst til, og der var altid nogen, der stod klar til at opvarte ham. Men der var ingen børn omkring ham. Der var ikke en eneste legekammerat, da han voksede op. Så han havde den her utrolig luksuriøse barndom, men han blev altså ikke, havde ikke nogen kontakt til sine søskende, og heller ikke til andre børn. Så helt alene, altså, og hvad lægger hun så i det? Er det der, man ser, altså det er jo der børn, de skal jo helst have andre børn at snakke med, og social kontakt. Altså hvad kommer hun ligesom frem til i forhold til det? Altså noget af det, man undrer sig over med Kim Jong-un, det var, hvordan han kunne være i stand til at sætte sig så tungt på magten så hurtigt, da han kom til magten som 27-årig. Ja. Især i et land, hvor det er meget vigtigt at have erfaring, autoritet og alder. Så at en 27-årig kunne blive Nordkoreas leder og så hurtigt sætte sig på tronen. Det var der mange, der var meget overrasket over. Der var ikke ret mange, der gav Kim Jong-un en chance, da han først kom til magten. Men det, som Anna Fifil siger i sin bog, det er, at han meget tidligt i sin barndom blev behandlet, som om han allerede var landets leder. Okay. Og det har der været noget, der tyder på, at en af hans brødre også er blevet gjort. Ja. Så man har ikke været helt sikker på, hvem der skulle være affølger på det tidspunkt. Faren har haft to heste, så at sige. Ja, det er det. I hvert fald to, måske flere. Men Kim Jong-un, han får blandt andet en pistol allerede, da han er 8 år. Oh. Så begynder han at gå med en Colt 45-pistol, og han får generaluniformer på, også helt som dreng, så han som 8-årig. Og så bliver han præsenteret for voksne officerer og generaler, som bukker for ham, og som altså allerede sådan signalerer, at han er deres leder, selv da han er en lille dreng. Så han vender sig meget hurtigt til den her rolle. Og så er det jo også et kæmpestort skift for ham, da den her dreng så kommer til Europa, til Schweiz, hvor han så går på kostskole. Hvor gammel er han der? Jamen, der er han teenager. Jeg tror, han er 11 eller 12, da han flytter til... Man ved jo heller ikke helt præcis, hvor gammel Kim Jong-un er i øvrigt. Men deromkring, og der er han så i 4 år i Schweiz. Ja. Hvor i Schweiz? Det er teenageårene, så det er en meget vigtig tid. Formativ tid, ikke? Ja. Og det er jo også nogle år, som virkelig har været med til at forme ham. Og det er nogle år, som man jo, alle dem, der interesserer sig for Nordkorea, havde troet ville... pege Kim Jong-un og Nordkorea i en mere reformvenlig retning, efter han kom til magten, fordi man troede, den her mand, som har boet i Schweiz og er vokset op i et frit Europa. Når han kom til magten i Nordkorea, så ville han jo begynde at indføre reformer og åbne landet og gøre alt muligt, men det har han jo ikke gjort. Han har gjort det modsatte. Men Marcus Berns, ja. prøv lige, altså det er også et eller andet i det der, altså hvis man er Kim Jong-il og har isoleret sit barn i en kæmpe villa nede ved kysten eller inde i Pyongyang, han møder ingen andre børn. Mm. Han får en pistol og går med uniform. Er det så ikke et lidt mærkeligt træk at sende ham på en skole i Schweiz? Jo, det kan man sige, men han har jo været fuldstændig isoleret også i Schweiz. Ja. Altså, så han er blevet sendt afsted sammen med sin onkel og tante, som foregiver at være hans forældre i Schweiz, og der har været livvagter og så videre, og der har han fået også besøg af sin mor, sin biologiske mor, mens han er i Schweiz. Så det har været fuldstændig kontrolleret liv. Han har ikke haft ret meget med sine klassekammerater at gøre. Nå, men han har vel dog alligevel gået i skole med dem. Hvad ved man om det? Det har han. Jamen, det ved man også en del. Han har jo lært alt det, som danske skolebørn også vil lære i 8. og 9. klasse i gymnasiet. Ja. Så han har lært om demokrati og om ytringsfrihed og pressefrihed og alt det her. Han har skrevet opgaver om nogle af de her emner. Så han er blevet udsat for alle de her... demokratiserende ting. Ja, alle de her demokratiske værdier. Og kender dem fuldstændig. Men det, som Fifil mener, der er sket, og det tror jeg også, hun har ret i, det er, at det, som tiden i Europa især har lært Kim Jong-un, det er, hvordan det er at være helt almindelig. så i Europa oplever han for første gang ikke at få den her særbehandling, som han har fået igennem hele sin barndom. Så han bliver udsat, han bliver mindet om, hvordan det vil være, hvis han skulle miste alle sine privilegier som leder i Nordkorea. Og det han har gjort, det er jo også, efter han er blevet leder, det er at prøve at sætte sig på magten så tungt, som man overhovedet kan, og prøve at sørge for, at hans inderkreds har fået endnu flere privilegier, end de havde før, og har fået endnu mere magt. Så det er altså også noget, han har lært af tiden i Europa, mener Anna Fifield. Ja, som jo har skrevet den her bog, The Great Successor, om Kim Jong-un. Det er det, vi taler om, fordi vi ved ikke ret meget om den her magtfulde mand, men nu er der altså en amerikansk journalist, der har skrevet en bog med afsløringer om hans barndom. Jeg synes, det er interessant det der med, at han så er i Schweiz på en skole. Han kommer så tilbage og sætter sig på magten som kun 27-årig. Så går der jo ikke specielt lang tid, så ser vi de der billeder af hans halvbror, der får den der, det kan jeg da huske, den der sådan en maske i en lufthavn, for han lige en maske hurtigt op foran munden, og så er der altså noget gift i, og bang, så dør han inden for 24 timer eller andet. Ja. Er det i virkeligheden nogle nordkoreanske agenter, som har givet ham gift bare lige op på munden, og så dør han inden for 24 timer? Og det er jo Kims halvbror. Ja. Altså, prøv at fortælle lidt om, hvordan han reagerer så, da han sætter sig på magten. Ja, men det er igen nogle af de her... noget af det, som Kim Jong-un gør ret hurtigt, efter han sætter sig på magten, det er nemlig også at tage et opgør med dels sin halvbror, Kim Jong-nam, som på det tidspunkt lever sådan en playboy-tilværelse i Macau i Sydkina, og som man ikke rigtig... Ved han godt, at det ikke er ham, der skal have den tronen? Ja, på det her tidspunkt gør han. Ja. Men Kim Jong-nam har tidligere været kørt i stilling som arving til faren Kim Jong-il. Og så er han lidt for playboy-agtig, eller hvad? Ja, og han har en anden mor end Kim Jong-un. Ja. En mor, som aldrig rigtig bliver accepteret af faren Kim Jong-il. Så Kim Jong-nam er vokset op i en anden sådan compound, en luksusvilla et andet sted i landet, og har ikke rigtig kendt til sin bror Kim Jong-un. Og det er først senere, at de hører om hinanden. Men Kim Jong-nam, selvom han er flyttet til udlandet og ikke har noget officielt med Nordkorea at gøre længere, han bliver jo taget på et tidspunkt, da han prøver at besøge Disneyland i Tokyo med et falsk pas. Det er rigtigt. Ja, og det er meget pinligt for styret i Nordkorea, og derfor så bliver han endeligt kasseret som mulig arving til tronen. Tror man, at det er derfor, at broren ligesom ender med måske at forgifte ham? Ja, det er blandt andet, det er blandt andet derfor, men altså, det er for pinligt at blive snuppet med. Nej, det er fordi, at han stadigvæk, det er ikke fordi, det er for pinligt, det er fordi, at han stadigvæk udgør en eller anden trussel. Ja, altså, fordi mod styret. Fordi at selvom han lever det her liv langt væk fra Pyongyang, så er han stadigvæk en halvbror, som engang har været kørt i stilling. Til den udvalgte. Ja, og derfor så udgør han stadig trussel, og derfor så får Kim Jong-un ham likvideret. Ja. Og på samme måde med hans onkel, Kim Jong-uns onkel, Jang Song-taek, som bliver henrettet et par år efter Kim Jong-un er kommet til tronen. Han henretter sin egen onkel? Han henretter sin egen onkel. Hvordan er det, han gør det? Med en... altså, han bliver skudt. Det er sådan, man... Okay. Det er de fleste, ja. Men der har de fleste analytikere har peget på, at grunden til, at han blev henrettet, Jang Son-taek, han var nok den næst mægtigste mand i Nordkorea på det tidspunkt. Ja. Han var sådan en ældre, magtfuld mand i apparatet, som havde gode forbindelser til Kina. Ja. Derfor så tænkte man, det som Kim Jong-un gjorde på det tidspunkt, det var, at han fik sin onkel henrettet, og så derfor dermed skar han forbindelsen til Kina. Og det var så meget signal, vigtigt ellers for Nordkorea. Ja, og det var et signal, han sendte til kineserne og til omverdenen. Men Anna Fifield peger på, at han også kunne have gjort det her, fordi at onklen i sin tid pegede på halvbroren Kim Jong-nam som aftager. Så det kunne blive dyrt for ham at pege på den forkerte bror? Ja, altså derfor så var det var også et gammelt familieopgør, der også blev taget der ved at skille sig af med onklen. Og du fortæller jo så også om, at den gamle Kim, altså Kim Jong-il, faren til Kim Jong-un, ja, han har haft tre koner, og børnene har boet i sådan nogle compounds, så der har været lidt diskussion om, kan man vel godt sige, hvem det skal være. Hvad så med den ene er blevet slået ihjel? Hvad med de andre? Hvor er de hen i dag? De andre udgør ikke rigtig nogen trussel i dag, fordi den ene er en ældre bror, som bor i Pyongyang, og som er kendt som en meget følsom sjæl, som er meget glad for musik, og som især glad for Eric Clapton. Han har været på til sådan en pilgrimstur til Europa for at se Eric Clapton optræde. Nå. Så det er Kim Jong-uns ældre bror. Så har man ikke bange for. Ham er han nemlig ikke bange for. Han udgør ikke en trussel. Han får lov til at passe sin musik i Pyongyang et eller andet sted. Ja. Og så har han en yngre søster, som han nu har indsat som mere eller mindre sin højre hånd. Nå. Altså Kim Jong-uns søster, Kim Jong-chol. Okay. Har fået nogle meget høje positioner i apparatet i dag. Og hvad så, hvis Kim bliver kvalt i en kødbolle? Ved vi så, hvem der skal overtage? Nej, det er lidt svært at sige. Det kunne både være en af generalerne i en eller anden overgangsperiode, eller også så kunne det være hans søster, altså ja, hvis man skulle pege på en. Men han er jo gift, ikke? Men han har ikke selv fortsat mønstret med at få børn og installere dem i villaer og sådan noget endnu? Jo, han har. Man ved ikke helt, hvor mange børn han har, men han har to eller tre. Nå. Ja. Men de er ret små. Han bor selv i en villa, der minder om den, han voksede op i, lidt uden for Pyongyang. Det der, Kim Jong-un bor det meste af sin tid. Okay. Så der er han på en eller anden måde måske i gang med at gentage det mønster, han... Eller ved man noget om, hvordan de børn vokser op? Det er en anden familiemønster, et mere moderne, er der noget, der tyder på. Nå, altså, hvad er det? Han har kun, jamen, så vidt man ved, har han kun en kone og har kun børn med hende. Ja. Og hun er en sangerinde, meget smuk, meget sådan glamourøs kvinde, som viser sig meget i offentligheden også, og det gjorde hans far og bedstefars koner aldrig. De bliver aldrig sådan vist frem for offentligheden på samme måde. Okay. På den måde er det mere moderne par, de udgør, så de promenerer rundt i Pyongyang sammen. Hun er også sådan lidt et modeikon, hans kone Ri Sol-ju. Som bliver vist i nordkoreanske aviser og på tv, og faktisk også i Sydkorea er hun også blevet ret, at jeg også ret interesseret i hende, fordi hun er så smuk, og fordi at hun har sådan lidt gammeldags kjoler på, og der er sådan noget lidt retro glamourøst over den nordkoreanske første dame. Så i Sydkorea er de også ret interesseret i at følge med i hende og følge med i første parret i Nordkorea. Ah, okay, det er. Vi kunne jo blive ved med det her. Vi bliver desværre nødt til at slutte. Tusind tak, fordi du kom med Markus Berntsen, som altså er journalist på Weekendavisen, og bare kom med nogle spændende detaljer omkring Kim Jong-un. Der er skrevet en ny bog. Den hedder The Great Successor, og er skrevet af Anna Fifield fra Washington Post, og bygger altså på et meget langvarigt detektivarbejde og afslørende journalistik omkring den her meget hemmelighedsfulde familie. Tak fordi du kom. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja, vi skal lige høre lidt om, hvad man ellers kan høre på 24/7. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort, stå til ansvar for det, de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det er jo alvorlige sager. Der er alt for mange artikler, der slutter med ingen kommentarer fra den ansvarlige minister eller noget andet. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i det omfang, vi hidtil har gjort.

Men han arbejdede frivilligt som maduddeler for hjemløse på Roms togstation. Og han tog med... Han tog med svage kristne katolikker til de her pilgrimssteder, blandt andet Lourdes i Frankrig og sådan noget på sine ferier. Mm. Og han skulle også have været en, som der var god til at have kontakt med de kriminelle på gaden, du ved, de her suspekte eksistenser osv. Et godt menneske er han blevet omtalt som. Og så var han nygift. Han var lige kommet hjem fra bryllupsferie, og kun blev gift for en måned siden, og så er nu blevet begravet sørgeligt nok i den samme kirke, som han blev gift i. Ja, og det er jo selvfølgelig utroligt sørgeligt. Noget af det, der også har fået den her sag til at eksplodere, ikke bare i Italien, men også i USA, det er, at søndag, der blev der lækket et billede fra det italienske politi. Og på billedet, der sidder den ene af de to amerikanere, en af de to drabsigtede amerikanere, han sidder på politistationen med foroverbøjet hoved, håndjern, og så har han bind for øjnene. Hvorfor er det blevet diskuteret så heftigt, det her? Jamen, altså, drabet i det hele taget har trukket store overskrifter, og det er selvfølgelig blevet... En endnu større sag, fordi, som du lige nævner nu, at det tager en drejning der søndag, da avisen Corriere della Sera, de offentliggør det her billede. Det er den 18-årige Gabriel Hjort, den anklagede, der sidder med bind for øjnene på billedet og håndjern på i øvrigt også. Og det er et billede, som ifølge hans forsvar er blevet taget inden selve afhøringen fandt sted, men på politistationen. Under afhøringen havde han ikke bind for øjnene. Det er sådan set underordnet, fordi det er ulovligt at give anholdte bind for øjnene. Politichefen var ude, han har bekræftet, at billedet er autentisk og tog afstand til den her handling her. Mm. Og så gik der en efterforskning i gang, en intern efterforskning om hvem havde givet manden bind for øjnene, og hvem havde lækket fotografiet til pressen også. Det er også noget, som politiet skal efterforske. Og indtil videre, der er identificeret den pågældende betjent, som altså har lagt bind for øjnene, at den afhørte, og han er blevet suspenderet, mens at sagen undersøges. Ja, det var altså sagen fra Italien, hvor to teenagere nu sidder på anklagebænken. Dette er Radio 24/7. Hvor tissede Tobias, da han gik i skole, på drengetoilettet, på pigetoilettet. Det er der en lytter, der har skrevet ind om. Og hvor badede Tobias, da han var i sportsklubben? Og det er jo fordi, vi får Tobias i studiet lige efter nyhedsoverblikket. Og man må sådan set gerne stille spørgsmål om stort set alt. Eller det må man. Man må stille spørgsmål om alt. Så kan vi stille dem videre til Tobias, som blev født som kvinde, men nu altså er en dreng. Og det, vi får Tobias i studiet for at høre, hvordan er det at leve som transkønnet barn. Og det er jo aktuelt, fordi politikerne et flertal vil lave om på reglerne, så børn måske i fremtiden selv kan vælge sammen med forældrene, om de vil skifte køn, når de er under 18 år. I dag er grænsen 18, og Tobias kommer i studiet. Og der er altså også allerede en, der har spurgt, om Tobias selv har ikke kun har skiftet køn juridisk, men også har gjort det sådan fysisk. Det kan vi jo snakke med Tobias om lige efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det skal ikke være muligt at købe lattergaspatroner i kiosker eller hos isenkrammeren, medmindre du skal bruge gassen til at sprøjte flødeskum på en lagkage med en sifonflaske. Det mener flere partier i Folketinget, skriver Politiken. Indtil nu har der ikke været en begrænsning på salget af lattergaspatroner eller en aldersgrænse for køb, selvom det også bruges som et populært rusmiddel blandt unge. Lattergaspatroner bruges blandt andet i erhvervslivet af bagere og ikke et klassisk rusmiddel, og det er også derfor, at hvis der skal ske en eventuel regulering på området, så skal det ske via Erhvervsministeriet. Tildækningsforbuddet, også kendt som burkeforbuddet, fylder torsdag et år, og i den periode er der udstedt i alt 23 bøder. Det viser tal fra Rigspolitiet. Forbuddet, der trådte i kraft den 1. august sidste år, og gør det ulovligt at bære blandt andet de ansigtsdækkende muslimske klædestykker, niqab og burka i offentligheden. Forbud mod tildækning i et offentligt rum blev sidste år vedtaget af et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, De Konservative samt enkelte medlemmer af Liberal Alliance. We love A$AP Rocky and we support him. Ja, sådan her lyder det uden for den svenske i Stockholm, hvor at retssagen mod den amerikanske rapper A$AP Rocky, der er tiltalt for vold i Sverige, er begyndt. Og det var en af demonstranterne, man hørte her. Den sag, den startede i går, hvor hele verdenspressen var mødt op. Og vi har vores reporter Søren Bak i Stockholm, som var til stede ved gårsdagens retssag, og han fortæller sådan her om sagen. Det sidste nye i den her sag om rapperen A$AP Rocky, det er, at han erkender at have skubbet og trampet på den her 19-årige, som han også er tiltalt for at have overfaldet. Og det erklærer han sig så ikke skyldig i, fordi han mener, at der har været tale om nødværge og selvforsvar. Den amerikanske præsident Donald Trump har også henvendt sig til den svenske statsminister Stefan Löfven og ønsket A$AP Rocky løsladt. Det har Stefan Löfven dog nægtet. Retssagen den fortsætter i morgen torsdag. Og lige kort vejret i dag, der kommer til at være mulighed for skybrud over det meste af landet, så sørg for at holde vinduer og døre lukket og vær opmærksom på det, hvis du er ude på vejbanen. Temperaturen kommer til at være mellem 16 og 21 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Tobias. Godmorgen. Kan man se på dit CPR-nummer, at du er en dreng? Nej, ikke nu, desværre. Det sidste nummer i mit CPR-nummer, det er et ligetal. Ja. Så i dit CPR-nummer står der, at du er en pige? Ja, det står der i mit CPR-nummer i mit pas, og hvis jeg havde et kørekort, så ville det også stå der. Ja. Du er lige fyldt 18 år? Ja. Tillykke med det. Mange tak. Og du er jo altså, du blev født som pige. Ja. Og er jo så, ifølge dit pas og dit CPR-nummer, ja, stadigvæk en pige. Men du har identificeret dig som dreng siden 7. klasse? Ja, cirka 4-5 år. Ja. Grunden til, at vi har inviteret dig i studiet, er, at der kører jo en stor debat. Fordi tidligere har det været sådan, eller nu er det sådan, at hvis man gerne vil skifte det der sidste cifre i CPR-nummeret, og juridisk set skifte køn, så skal man være 18 år, ja, som du lige er blevet. Har du søgt om det? Jeg har søgt om det, ja. Ja, og hvad er processen så? Altså, man søger, den dag man bliver 18, der kan man sende en anmodning til CPR-kontoret om at få skiftet sit CPR-nummer, og fra den dag man søger af, der har man så 6 måneders betænkningstid. Så der skal du nu gå lige og tænke dig om ja, du i virkeligheden... Men det lyder du ikke, som om du er i tvivl om? Nej, det har jeg ikke været i lang tid. Nej, du er en dreng. Ja. Ja, hvordan, og det siger du fandt ud af i 7. klasse, ja, at du sådan blev for alvor fandt ud af det. Prøv at fortælle mig det. Altså, det er jo en... Altså, i 7. klasse, der skete der først det, at jeg klippede mit hår kort. Jeg havde altid været en... Det ville man kalde en drengepige. Ja. Leget udenfor, og havde mine bedste venner var altid drenge. Ja. Men i 7. klasse, der klippede jeg mit hår kort. Ja. Og da folk begyndte at kommentere på det her med, at hvis der var en fremmed, jeg mødte, som kaldte mig han, eller kaldte mig en dreng, eller ja, sådan noget, så kunne jeg mærke, at jeg ville ikke rette dem. Jeg blev decideret ked af det, når min mor rettede folk, hvis de kaldte mig han, og hun så sagde, at jeg var en pige. I virkeligheden er det en pige? Ja. Ja. Hvordan føltes det dengang i 7. klasse at klippe håret af? Altså, i starten var det var meget luftigt, men det gjorde også, at jeg havde en anden følelse, når jeg kiggede mig selv i spejlet. Hvad var det for en følelse? En følelse af, at jeg kunne se mig. Altså, at den person, jeg så i spejlet, det var mig, jeg så. Ja. Og der begyndte jeg så at tænke, fordi jeg kendte godt begrebet transkønnet. Ja. Men det var aldrig noget, jeg havde tænkt på i forhold til mig selv. Nej. Men der gik det så op for mig, at det, altså, ja. Det er jo ligesom om dit spejlbillede passede med dit selvbillede. Ja, lige præcis. At ja, der var noget, der gav mening på en dyb plan indeni. Ja. Og så tænker man jo måske der, mange vil tænke om, er det så bare lige en periode, du er født som pige, at du så lige en periode, altså hvordan gik det op for dig, at det her, det jeg er altså født i en forkert krop? Altså, for mig var det faktisk, så snart jeg havde ord for det, og jeg blev klar over det, så var det aldrig noget, jeg var i tvivl om. Altså, jeg har fået den der, er du nu sikker, og det er en stor ting, ja, men jeg var aldrig, det føltes ikke som en stor ting for mig. Jeg vidste det der med operationer, og man skal have hormoner og sådan noget, jeg ved godt, at det er en stor ting, og der er risikoer, men det var aldrig noget, der... Jeg vidste, det var den vej, jeg skulle, for at jeg kunne leve det liv, jeg gerne ville. Det er jo sådan noget, man siger, jeg vidste det, men hvordan kan man mærke det? Altså, man kan bare mærke det i maven på en måde. Altså, det er svært at forklare, når man ikke... Men det er bare en følelse af, at det er den, man er. At det er den vej, man skal for at... Altså, fordi det der med at... Det er noget, der... Det er de der små ting i hverdagen hele tiden, og bare den der følelse af at genkende sig selv. Så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi du ved, det er jo teenager. Du går så i 7. klasse der er man ikke teenager helt endnu måske, men du bliver det jo i hvert fald deromkring, ikke? Ja. Så er man jo i tvivl om mange ting. Ja. Altså mange ting er flydende, fordi man er sådan et eller andet stykke plastisk menneske, der det hele kommer jo op, hormonerne og alt muligt. Ja. Altså, tænkte du aldrig, om det kan være, at det ændrer sig, når jeg ikke er teenager mere? Det tænker jeg faktisk. Altså, der er mange ting, jeg dengang synes var fedt eller sjovt, men jeg ikke gør det mere. Det er jo en anden... Der var en anden følelse tilknyttet til det, når jeg synes det var fedt at høre rockmusik, eller farve mit hår blot, og sådan nogle ting. Eller være teenager. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo en anden følelse, der lå bag, altså det der med at udforske sig selv. Men det her, det var bare en kernefølelse indeni, hvem man er. Okay. Og hvad så? Og så er du altså fuldstændig sikker på, at du er født som pige, men du er en dreng. Ja. Og hvad sagde dine forældre til? Altså i starten, så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle sige. De vidste egentlig ikke, hvad det var, tror jeg. Ja, hvad sagde de så? De sagde lidt på en eller anden... de vidste ikke rigtigt, hvad det var. Nej. Der gik så nogle måneder, og så sagde det til dem igen, og jeg sagde, at jeg gerne ville have, at det begyndte at kalde mig Tobias. Ja. Og det skal jeg lige sige til nye lyttere, det kalder vi dig jo også i dag. Tobias er ikke dit rigtige navn. Du vil gerne være anonym. Ja. Vi kender selvfølgelig dit rigtige navn. Ja. Ja. Hvad sker der så? Altså så... De måneder var gået, og der havde jeg mere og mere tænkt over det, og jeg begyndte at tænke på det der med navne, og langsomt bare begyndte at fortælle det til mine venner, og sådan nogle ting. Ja, og hvordan føles det, at skulle fortælle sine venner? Altså, man er jo mega bange, fordi at man hører alle mulige historier om, og det er en sårbar ting også, fordi man blotter sig selv og fortæller noget, der er rigtig svært. Ja. Altså, det kan sammenlignes med, altså, hvis man har det svært, og noget, der er svært for en, så man er bange for, folk ikke forstår eller ikke accepterer. Ja. Men jeg har ikke oplevet egentlig, at der også min familie, de har alle sammen, altså der er ikke nogen, der har været negativ omkring det på den måde. Nej. Nu sidder du jo over for mig her i studiet. Lytterne kan jo ikke se dig. Du er 18 år gammel. Ja. Altså hvis jeg havde mødt dig, så ville jeg have sagt, at du er en fuldstændig ganske almindelig ung mand. Ja. Du har skægstube, du har mørkt hår, blå øjne, hvide tænder, og ligner en gennemsnitlig pæn ung mand. Ja. Ja. Altså har du så fået hormonbehandling for at komme til at ligne en dreng? Ja, altså jeg fordi min krop ikke selv producerer testosteron, så skal jeg være på testosteronbehandling resten af mit liv. Okay. Og det har jeg været i to år nu. Cirka. Som altså får dig til at ligne en mand mere end du egentlig gjorde. Ja, jeg har været gået igennem og gør stadigvæk en mere klassisk mandlig pubertet. Ja. Der er en lytter, der spørger her, man må jo, det skal vi lige huske at sige, man må jo spørge Tobias om hvad man har lyst til. Ja. Og så kan det være, at han kan svare. At der er en, der spørger, hvordan var det, når du skulle på toilettet i skolen? Det eller var i bad? Rigtig svært, faktisk. Jeg gjorde det en dag, jeg gik ikke i bad, jeg havde ikke idræt, det snakkede med min lærer om. Nå, jeg okay, ikke haft du slap for idræt? Ja, jeg slap for idræt. For at slippe for badet? Ja. Ja. Men det var det? Ja, det var... Ja, og man ikke skulle på pigeholdet? Eller så har lærerne et vist et eget bad, men så skulle man alligevel ind igennem. Ja, så er man speciel. Ja, lige præcis. Ja. Og det vil ikke... Men toiletterne har også altid været en svær situation, fordi der altid står det... Altså, der var nogle, jeg tror, der var nogle toiletter, der faktisk ikke var kønt på, som jeg brugte meget. Okay. Men der var også, når man er i centret og sådan nogle ting. Ja. Yeah. Og når det her er en politisk debat... Ja. Så er det jo, altså når folk gerne vil ændre det, så er det jo fordi, der er jo mange lyttere der her, der skriver ind, det er sådan et eller andet moderne modefænomen det her, og vi skal også bare, nu skal man kunne skifte køn for børn og dit og dat, og det er ikke nogen reelle problemer. Det kan jeg ligesom fornemme ud af sms'en. Det er der virkelig mange lyttere, der synes, det her, det kan da umuligt være et rigtigt problem. Altså, fokuser nu lige på noget ordentligt. Ja. Hvad havde du? Var det et problem for dig, det der med, at dit CPR-nummer sagde, du var en pige? Og hvordan oplevede du det? Altså, det er stadig et problem, jo. Det synes jeg er et kæmpe problem. Fordi at jeg hele tiden i mødet, især med sundhedsvæsenet, men også, man bruger jo CPR-nummeret. Altså, jeg har ikke taget mit kørekort endnu, fordi at så skal jeg, man skal når man skifter CPR-nummer, så skal man så betale for et nyt kørekort. Og man skal også bare blande en masse folk ind i det, som man ikke har lyst. Altså, når man er ved tandlægen, så gider man ikke at skulle til at snakke om, at alle mulige meget private taljer om sit liv. Nej. Og så er det, jeg tænker... også, altså, eller på vegne af lytterne, så, altså, er det ikke gået okay? Altså, du ser jo sund og vel. Er det ikke bare været sådan små problemer? Så har man lige sagt, at ved du hvad, jeg er faktisk en... Jeg forstår godt, det er træls, det der, ikke? Men spørgsmålet er, om det er sådan noget, der kan have kunnet traumatisere dig, eller det bare har været på niveauet, lidt irritation. Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg har haft det rigtig svært, hvor jeg har nærmest ikke gået i skole. Nå. Fordi det har været, altså det handler jo ikke kun om, det er også indeni, og når det indeni bliver sammenlignet, bliver blandet med det udeni, uden omkring en. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde fået et andet nummer i dit CPR-nummer? Ikke, altså ja, det havde været en blanding af det, og så også de muligheder, der er for behandling for transkønnede, men også CPR-nummer. Så du tror, det havde gjort en forskel for dig at få et andet nummer? Ja, det er jeg sikker på. Det er du sikker på? Det er en generel anerkendelse af, hvem man er fra statens side. Og så det er... Så det er det der med den måde, staten ser på dig som borger og individ? Ja, ikke nødvendigvis stat, men også lægen og tandlægen og sådan noget. Ja. At man ikke... Statens repræsentant. Ja, lige præcis. Ja, okay. Ja. Jeg forstår, at vi har han lytter med Mia. Er du med os? Ja, ja, jeg er. Hvad vil du sige? Jeg vil bare sige, at for 20 år siden, da min datter var 8, der havde hun en veninde, eller en klassekammerat, som valgte at gå i drengetøj og klippe sit hår meget kort. Ja. Og kalde sig Max. Men det ændrede sig, og hun blev så til, hvad skal man sige, den pige, hun så er. Ja. Så det, du siger, Mia, du ringer fra København, det, du siger, er lidt, at du tror... Er det sådan, at du tror, at det her, ligesom du prøver at fortælle, at det her kan være en fase, man går igennem? Det var det i hvert fald for hendes vedkommende. Ja. Så hvad synes du om, at politikerne vil give børn lov til at skifte juridisk køn? Jeg synes, det er lidt betænkeligt, vil jeg sige. Ja, hvorfor? Netop fordi man ved ikke, om de måske kommer tilbage til det køn, de oprindeligt er født som. Okay. Ligesom i den situation, jeg lige har refereret til. Hvad siger du til det, Tobias? Altså, jeg vil gerne sige, at altså, der er selvfølgelig folk, der tolker fejl af de her følelser, man har. Det er en svær periode i ens liv. Men jeg vil også sige, at lige præcis CPR-nummer, det er så relativt... Altså, man kan også skifte navn, som man vil. Det gør folk heller ikke hele tiden. Men det er en relativt lille ændring, meget nem ting at ændre. Og det er også derfor, der er så meget stor forskel på, behandlingsmuligheder og så et CPR-nummer. Og jeg vil også gerne nævne, det, at det er også vigtigt for mig at sige, at det er et svært system at komme ind i overhovedet. Altså for eksempel det at få skiftet, hvis jeg skulle skifte navn juridisk til Tobias, så skulle jeg have en lægeerklæring på den læge, jeg har på seksologisk klinik, som ser mig ret tit og har haft mine forældre inden. At det er et meget skudsikret system. Mm. Og man de fanger, jeg er sikker på, at dem, der er uddannet til det og er specialiserede læger, de fanger dem, der og i hvert fald er mere betænkelige omkring dem, hvor de tænker... At det er en fase. Ja. De vil blive fanget af systemet, siger du. Hvad siger du til det, Mia? Mm. Jo, det er jo kun godt. Men altså, som I har refereret i dag, så at høre af en 6-årig, skal ændres sit navn og så videre. Det har jeg aldrig hørt om før. Nej. Og det er helt nyt for mig. Okay. Og det er jo så ny viden, og ja, det er jo det, der sker indimellem. Tusind tak. Tusind tak, fordi du ringede ind, Mia. Selv tak. Og Tobias, det er jo egentlig meget godt, det Mia lige siger her til sidst. Du fandt jo ud af det i 7. klasse, ikke? Ja. At du var en pige født i en, en dreng født i en pigekrop. Ja. Det fandt du af først i 7. klasse. Hvad er man da, en 12-13 år? Ja. Deromkring, man skal lige til at blive konfirmeret. Kunne du have truffet den her beslutning som 6-årig? Hvis jeg havde haft ord for det, så tror jeg, at... min mor har historie om, at jeg aldrig ville gå i kjoler. Da jeg var lige så snart, jeg kunne snakke og kunne selv vælge, have mulighed for at vælge, hvad jeg havde på, så ville jeg ikke gå i kjoler. Nej. Tror du, du havde fået lov til det? Ja, det tror jeg sagtens. Ja, ja. Men det var ikke noget, du sådan... Altså, du finder jo først selv ud af det i 7. klasse. Ja. Så i 1. klasse... Der vidste du det altså ikke? Eller der kan jeg havde ikke ord for det, i hvert fald. Nej. Så det havde ikke hjulpet dig, da det var først i 7. klasse, det ville have hjulpet dig, kan man sige. Yeah. Ja. Ja. Så er der en lytter, der spørger, har du en tismand eller en tiskone? Altså, jeg har ikke fået nogen operationer. Nej. Nej, så du er stadig, kan man sige, fysisk en pige. Har du tænker du, at du vil ændre? Det er også nogle ting, man kan tage, nogle skridt, man kan tage, efter man bliver 18, i forhold til operationer. Det, der er en meget hård... Men du tager så hormoner nu, kan man sige, ikke? Og ligner jo på den måde fuldstændig en en mand. Hvad, altså, vi har også talt om her til morgen, at det her afkoblet fra, det sagde politikeren fra Enhedslisten, Maj Villersen, hun sagde, at det her er fuldstændig afkoblet for seksualitet. Ja. Det er der flere lyttere, der spørger om også. Ja. Har det noget med seksualitet at gøre? Nej, det har det ikke. Nej. Det er, altså, man kan lige så vel være transkønnet og homoseksuel, og man kan også være heteroseksuel. Ja. Det har ikke, det er ikke noget, der forbinder med hinanden. Og jeg synes også, altså, det er, altså, jeg føler mig ikke nødvendigvis sådan decideret en del af LGBT-miljøet. Ja. Det er ikke sådan, altså, jeg er ikke i min hverdag, altså, det er ikke noget, jeg synes, at, altså, for mig, der er det, der er vigtigt for mig, og som jeg, siden jeg startede på testosteron, der er bare en dreng. Ja. Altså, det er derfor, jeg også gerne vil være anonym i dag. Mm. Fordi at i min klasse... Hvorfor egentlig? Fordi at jeg vil ikke have, at folk ser mig som transkønnet. Jeg vil ikke blive mødt. Har du fortalt dem, at du følte som en pige i din klasse? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at, altså, jeg er åben for at fortælle det til venner, når de kommer tæt på, men jeg synes ikke, det er en personlig detalje, som jeg behøver at lægge ud til folk. Ej, det er der jo ingen, der tvinger dig til. Det kunne godt være, du tænkte, at det sådan var vigtigt at fortælle om dig. Ja, lige præcis. Altså, ja. Og hvis jeg skulle, så ville det i hvert fald først være, når de kendte mig først. Og altså, der er ingen, der har luret den i din klasse? Nej. Nej. Og hvad, altså, hvordan så i forhold til det der med, igen lavpraktisk, hvad tænker du om de der børn, hvis de så skifter, hvis de skifter køn? Børn får lov til at skifte køn. Ja. Hvad tænker du så omkring, at skal de med på drengeholdet, pigeholdet, skal de have, hvad med bade og det lavpraktiske? Skal de så have lov til at gå med, hvis nu man var en dreng, der følte sig som en pige? Skal man så have lov til at gå i bad med pigerne? Altså, jeg synes, det er en vurdering, den enkelte skole skal tage. Jeg synes, den er svær, fordi det skal både, og det skifter også, jo længere man kommer op i alderen, fordi der er også en... Altså dem, de andre skal også føle sig trygge, og barnet skal også føle sig trygge. Det kan både være en svær situation for barnet, der står, og godt kan se, at hun ikke ligner de andre piger. Ja. Men egentlig gerne vil være med, men bare også... Ja, det er en svær situation. Og jeg tror ikke, der er en pakkeløsning på præcis, hvordan det skal gøres for alle børn på samme måde. Mm. Og hvordan... nu sagde du, det var afkoblet fra seksualitet. Der er flere lyttere, der spørger, at altså, du er jo en pige, som ligner en dreng. Ja. Hvis du skal have en kæreste, skal det så være en pige eller en dreng? Altså, jeg har en pigekæreste lige nu. Ja, og hun ved selvfølgelig godt, at du ikke er en dreng. Ja, hun har kendt mig siden før 7. klasse. Ja, og hvad siger hun til det? Hun har altid været en af de mest støttende. Vi var bedste venner, da jeg kom ud, og har altid støttet mig. Ja. Ja. Så i princippet, altså nu råder jeg ordentligt her, men du er jo sådan set så i princippet lesbisk. Hvis man ligesom, nej, det vil jeg vil aldrig kalde mig selv lesbisk. Nej. Nej, fordi du er transkønnet, men du er født som pige og har en pigekæreste med en drengkrop. Ja. Ja, okay. Ja. Betyder det noget, alt det her? Altså, det betyder selvfølgelig rigtig meget for dig, men i forhold til kærlighed og den slags, så betyder det vel ikke så meget? Ja, altså, i forhold til, hvordan man føler for andre mennesker, gør det jo ikke, men det er jo også svært, kan jeg forestille mig, hvis man skal date og finde en kæreste. Altså, hvornår siger man det? Hvornår det er noget, man skal dele med. Altså, fordi det er selvfølgelig noget, man skal sige, når man føler, at det begynder at være et seriøst forhold. Ja. Men det er også en sårbar ting at dele med andre. Ja. Der er også en, der spørger omkring, om hvis du vil have børn. Ja. Så kan du vel... Altså, nu tager du testosteron. Kan du det? Kommer du til at kunne det? Altså, jeg vil heller aldrig selv synes, det var rart, hvis jeg skulle føde et barn. Det ville jeg aldrig nogensinde synes var rart. Fordi det vil vække virkelig mange ubehagelige følelser i mig. At være så feminin, det er en meget feminin ting. Og være gravid, selvfølgelig. Ja, og det er det samme med at få menstruation og sådan nogle ting. Ja. Men det er jo også... Det får du ikke nu? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Nå, fordi du tager testosteron? Ja. Ja. Men det med at få børn, det er også en svær ting, fordi man kan heller ikke fryse æg ned, og man kan ikke... Altså, man kan adoptere og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og så kan man også få sæddonor, hvis man har en pigekæreste. Mm. Der skal også lige sige, at der er mange, der skriver, at du er så modig, Tobias. Og held og lykke med dit liv fremover. Tak, fordi du gør os klogere på det her på en nuanceret måde. Der er også rigtig mange, som synes, at du er rigtig sej, fordi du fortæller det her. Og hvad så i forhold til kønnene? Der er en lytter, Thomas fra Køge. Han spørger, anerkender du, Tobias, at der kun er to køn? Altså, jeg synes, alt kønsdebatten, den er svær, fordi at, altså, jeg identificerer mig meget det, man kalder binært som mand. Hvad vil det sige? At der er også mange, der vil snakke om det her spektrum med køn, at man kan være, og det kan man også fysisk, og det er en nuance, der heller ikke er mange, der tager med, at der er faktisk, man kan være det, der hedder interkønnet, hvor man har, hvor man kan have to X-kromosomer og så et Y. Og den, ja. Mm. Og jeg synes, det er ikke en debat, jeg nødvendigvis har lyst til at gå ind i. Nej, men det kan også godt være, at det mudder det hele til. Ja, det gør det. Men du svarede så alligevel, Thomas fra Køge, kan man sige. Ja. Og så er der, Sille fra Aarhus. Ja. Er du med os, Sille? Ja, det er. Hvad vil du spørge Tobias om? Jamen, jeg vil bare spørge, altså, hvordan jeg kan gøre tilværelsen nemmere for sådan nogen som dig. Er der nogle ting, som man gør ubevidst, der diskriminerer, eller som gør det pinligt eller unødigt svært, som vi ikke er opmærksomme på, fordi vi egentlig rigtig gerne vide fra en, der lever med de problemer, som man eventuelt kan ændre sin adfærd, nu når det er oppe i tiden? Altså, jeg synes, det er ikke fordi, at... Altså, det der med at diskriminere og sådan noget, det er ikke på det niveau, synes jeg, i hverdagen. Altså, man kan jo godt gøre små ting. Det vigtigste, jeg tror, man kan gøre for andre, det er, hvis man kan se... Hvis ikke man decideret kender nogen eller noget, så der er transkønnet, så selvfølgelig at hjælpe dem på vej og gøre det, man kan gøre for dem. Men mm-hmm. i hverdagen, hvis man... på offentlige toiletter måske, hvis man ser nogen, der ikke ser ud, som om de nødvendigvis hører til dig, så bare lad dem være. Altså bare lad folk ja. Være dem, de er, og se folk for folk. Ja. Og så er der, altså, der er mange organisationer, som gør et kæmpestort stykke arbejde. Ja. Både for transkønnede, men også specifikt transkønnede børn og unge. Okay. Men det er ikke... altså det er svært. Bare almen betænkelighed, synes jeg. Og så... Ja. Altså... Så længe man er ærlig og åben, så er det der med helt, altså, så skal man heller ikke være bange, fordi at, altså, selvfølgelig kan man godt blive, der er så mange begreber, som man kan rode rundt i, men hvis man ja. Bare går ind med i det med respekt. Tak ja. for dit spørgsmål, Sille. Det var slet. Og svaret er vel, at folk skal bare opføre sig ordentligt og have respekt, ja. Det er det, du siger, ikke? Ja. Ja. Lad os lige prøve bare lige ganske kort her. Høre, du siger, at det her er en god idé med, ja. Med juridisk kønsskifte til børn. Ja. Lad os lige høre et kort klip med Thomas Markersen, som er psykolog, og han er altså kritisk over for det her. Nummer et. Det er fint, at der kommer mere opmærksomhed på det transseksuelle, fordi det findes, og det er vigtigt, at vi viser medfølelse og forståelse over for det her fænomen. Nummer to, så er det også blevet et modefænomen, hvor du ser mange teenager klæde sig androgyn. Så der foregår en heftig tidsånd lige nu, hvor kønnet bliver angrebet for fuld blæs. Og problemet er så, at sårbare forældre og sårbare børn vil kunne komme til at misforstå faser for noget transseksuelt. Det er blevet spændende og punk-agtigt at bryde kønnets normer. Det, som vi risikerer, er, at vi ser en masse falske positive. Det vil sige, nogen, som vil kalde sig selv transkønnet eller blive anskudt som transkønnet, som viser sig, at faktisk have det glimrende med deres eget biologiske køn, når de bliver ældre. Og det er meget problematisk, når man så begynder at give børn en anden kønsidentitet, hvis det er noget, som de i virkeligheden i de fleste tilfælde bare vil vokse ud af. Hvad siger du til det argument, Tobias? Jeg synes både, det er vigtigt at pointere, at der er rigtig stor forskel på køns udtryk og på køn. Altså, man kan godt være en feminin mand og en maskulin kvinde. Mm. Og det er en vigtig ting at skille imellem, og der er meget en tendens i dag til at blande det. Og så lige en sidste ting her, ikke? Hvad med dem der bare er mega vred på dig? Lars har skrevet ind, han skriver, det er eddermame sygt, det der. Det er typer som Tobias, som hende, siger han, ikke? Hende, jeg vil ikke gerne erkende det. Som er med til at ødelægge vores verden. Hvad siger du til dem der? Hvad er dit modsvar til dem der ligesom bliver vrede på dig og siger, du... Altså, man kan jo ikke vende hele verden, og jeg ved godt, der er folk, der er uenige, og det må de også godt være. Mm. Altså, jeg møder dem med respekt, og så håber jeg også, de vil møde mig med respekt. Tusind tak, fordi du kom, Tobias. Nu fornøjelse at snakke med dig, som altså er transkønnet og har ansøgt om nu, hvor du er blevet 18, og skift køn juridisk. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og nu er klokken 8:57, og det er 3 minutter til Millionærklubben. Og når de har givet aktiefif, så kommer du på, Jeppe Søe. Godmorgen. Ja, det gør jeg. Tak. søforklaringer. Ja. Hvad har du til os? Jamen, i dag skal vi tale om frihed, så det ligger jo faktisk fuldstændig op af det, I lige har snakket om nu. Hvordan kan det være, at vi blander os så meget i, hvad andre gør? Ja. Andre må gøre, hvad de har lyst til, og der var jo en fin diskussion allerede der med en sms, som siger, jamen, du ødelægger samfundet og alt muligt. Men hvorfor? Det er jo ligegyldigt. Det er ligegyldigt, hvad du gør. Det er ligegyldigt, hvad du har lyst til. Og det er jo egentlig også ligegyldigt, hvad han mener, fordi vi kunne bare lade hinanden være. Ja. Der, hvor vi danskere måske med frihed er lidt besynderlige, det er så, at vi vil have det ind i lovgivningen. Det er sådan typisk dansk. Det er først, når det står i lovgivningen, det er rigtigt. Ja. Og der synes jeg, vi har en fejl, rent faktisk. Ja. Fordi frihed er jo noget, der skal være blandt mennesker, og ikke noget, der skal stå i en lovbog. Det er ikke jura, det her. Og der tror jeg, og det skal vi prøve at snakke om i dag, om alle de her love og regler, der kommer konstant, om det tager noget fra os. Ja. Fordi nogle gange, så kan det tage det fra os, den dannelse, den helt almindelige tanke, vi har inde i hovedet, den tanke om frihed, det kan det tage fra os. Det tror jeg i virkeligheden, der er mange ting, der kan. Jeg fik lidt ideen i går, da jeg skulle ned til et S-tog, og der var rigtig mange, der skulle op samme sted, hvor jeg skulle ned. Ja. Og så kom jeg i tanke om Beijing, hvor jeg har været flere gange, at der er bare én vej ned og én vej op. Man møder aldrig ansigter. Og her, der kan man faktisk bare gå, som man vil. Og bare den lille bitte ting, at vi ikke går som køer efter nogle pile, men at vi har friheden til at gå ned, hvor fanden vi vil til det der S-tog. Den lille bitte ting gør noget inde i en, selvom vi måske ikke tænker over det til det daglige. Det er måske meget filosofisk, men det handler generelt om at føle frihed og være i frihed. Ja. Og det skal vi kunne. Og min frihed, den skal stoppe der, hvor den påvirker naboens frihed. Det er klart. I det øjeblik, hvor jeg siger, jamen, det her vil jeg spille høj musik kl. 23 eller et eller andet noget, hvor han skal sove, det er ikke i orden. Men frihed, det er altså noget, vi skal ture give hinanden. Ach, det lyder da spændende. Det skal jeg prøve at snakke om. Det vil jeg da glæde mig til at høre. 10.05? 10.05. Søforklaringer med... Og lytterne skal ringe ind, ikke? Jo, ja. Så kan man ringe ind og diskutere det der med os, hvor grænsen for frihed går. Et meget sjovt eksempel, det der med, har man frihed til at spille kl. 23. Jeg er ikke sikker på, at mine naboer vil være glade for det. Men det er 10.05 med Jeppe Sø, søforklaringer. Nu er der nyheder, og så Millionærklubben.